أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى ทรงตอบแทนดีน้องท่านนะครับในการที่เสียสละเวลาลงทุนทั้งทั้งดีอาจจะมีอุปสรรคด้านอากาศตกหน่อยก็คงรักษา ความสนใจไว้นะครับก็ขอแจ้งอะไรตัวพบหลาแจ้งมามองกันใหญ่เลยก็เป็นข่าวเก่าแล้วนะแต่แจ้งเพื่อเป็นกำลังใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้แจ้งไว้สำหรับผู้แสวงหาความรู้ด้วยเจตนารมณ์อันดีงามท่านนบีบอกว่ามันสลักทริกันยัลตัมมิซุฟีฮิอิลมันซะฮะลัลลอฮุละฮูทริกันอิลัลญันนะห์ใครก็ตามที่แสวงหาติดตามแนวทางการศึกษาไอ้ความรู้เรื่องใดก็ตามแต่ตรงนี้ท่านนบีมุ่งในการที่จะให้สนใจเรื่องการศึกษาด้านศาสนาท่านนบีบอกว่าแสวงหาความรู้ติดตามหรือแสวงหาความรู้แนวทางใดอัลลอฮ์ก็จะอำนวยความสะดวกหรือเพื่ออำนวยให้แนวทางนี้แนวทางสู่ความรู้นี้เป็นแนวทางสู่สวนสวรรค์ครับว่าอะไรนี่แนวทางสู่สวรรค์ก็ย่อมจะอยู่กับแนวทางสู่ความรู้โดยปริยายนะครับโดยปริยายเพราะคนที่แสวงหาความรู้ย่อมจะมีโอกาสปฏิบัติทำไมบาดะทำตัวปฏิบัติตัวถูกต้องมากกว่าคนที่ไม่แสวงหาความรู้เราก็คงอยู่ในยังคงอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับซึ่งวันนี้ก็จะพยายามอยู่ระหว่างอายะที่51ถึง55วันนี้ก็พิมพ์ชีตประกอบการบรรยายเพื่อเป็นความสะดวกนะครับในการจดนี่ไม่ได้ขายนะเป็นเพื่อจะได้คำนึงถึงคุณค่าเท่านั้นแหละแต่สิ่งที่มีระบุในเอกสารเนี่ยคงถ้าคิดเป็นราคาเงินตราเนี่ยมหาศาลนะครับที่จริงเนี่ยเรื่องความรู้นะคนเราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนซื้อหนังสือพิมพ์นะยิ่งถ้ามีเรื่องที่น่าสนใจอย่างเรื่องเดี๋ยวนี้เรื่องหนังโป้เรื่องอะไรเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากเอ่ยเพราะมันชื่อสกปรกเราอยู่ในบรรยากาศที่บริสุทธิ์อุตส่าห์นะ นึกว่าลงทุนซื้อนะครับเป็น10บาทแต่พอเรียกร้องให้สนใจเรียนรู้ศาสนาเนี่ยซื้อตำราซื้อหนังสือกุรอานซื้อเอกสารหรือวารสารที่มีความรู้ด้านศาสนาเนี่ยก็เท่าที่เห็นนะครับมักจะไม่มีใครสนใจยิ่งมาถึงรุ่นเยาวชนเนี่ยนะครับพวกวัยรุ่นเนี่ยก็อันนี้ก็ไปกันใหญ่เลยนะครับผมจำได้นะครับในอดีตนะอดีตไม่ใช่ปัจจุบันอายุยัง18 10 8 17 16 16 17 18ปีเนี่ยก็ต้องประหยัด สตางค์จากนะที่คุณพ่อคุณแม่ให้เนี่ยจะได้ซื้อรองเท้าซื้อเสื้อซื้อผ้าเนี่ยประหยัดไม่ซื้อและใช้ของเก่าจะได้ซื้อหนังสือและบางครั้งเนี่ยซื้อหนังสือ แพงมากก็ทางบ้านก็ต้องติงหน่อยพอตัวติงเนี่ยก็ต้องแอบซื้อหนังสือแล้วก็ไปฝากบ้านเพื่อนตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าตอนสุบงเนี่ยก็ไปหยิบเอาใส่ที่ห้องแต่เดินนึกว่าเป็นเล่มเก่านี่ไม่ใช่เล่มใหม่หนังสือที่ผมสะสมเนี่ย15กว่าปีนะแต่ก็สรุปสุดท้ายเนี่ยเอามาไม่ได้ทุนที่ใช้เนี่ยเป็นแสนแต่เอามาไม่ได้พอจะได้ขนมาเนี่ยต้องลงทุนหลายเท่า หลายเท่าจะได้ขนมาที่นี่แต่ก็ทางพวกซีดีเดี๋ยวนี้มันก็เสริมเยอะนะมันช่วยเยอะซีดีเดี๋ยวนี้ซีดีเขาใส่ตำราเป็นพันเล่มนะเป็นพันเล่มแหละหนังสือตำราที่เราสะสม15ปีเนี่ยเขามาใส่ในแผ่นซีดีเนี่ยแผ่นเดียวนะเขาบอกว่าโอ้โหเสียใจอ่ะนะชีวิตไล่พวกคอมเนี่ยมาเราก็ต้องพยายามสร้างความสำคัญนะครับเกี่ยวกับความรู้เขาบอกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างรายได้ค่าใช้จ่ายของประชาชนกับประเทศที่กำลังพัฒนาหรือยังไม่พัฒนาสิ่งเด่นชัดที่จะเห็นนะครับในเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยประเทศที่พัฒนาตัวแล้วเนี่ยประชาชนจะมีค่าใช้จ่ายสูงมากเกี่ยวกับเรื่องซื้อหนังสือแล้วเขาบอกว่าอย่างประเทศเดนมาร์กเนี่ยประเทศเดียวนะผลิตพิมพ์หนังสือเนี่ยในหนึ่งปีเท่าที่ประเทศอาหรับทั้งหมดเลยผลิตในหนึ่งปีมันก็น่าละอายนะประเทศอาหรับทั้งหมดเนี่ย18กว่าประเทศรายได้ของประเทศอาหรับนี่นะก็มหาศาลนะและประเทศเดนมาร์กเนี่ยถือว่าประเทศเล็กนะในประเทศยุโรปนะประเทศเล็กมากแต่ว่าที่พิมพ์ในประเทศเดียวเท่ากับที่ถูกพิมพ์ในประเทศอาหรับทั้งหมดเลยมันก็จะบ่งชี้ถึงความสนใจหรือความสำคัญในเรื่องความรู้และเรื่องตำรานะครับซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เป็นอายะห์ที่50ถึง55นะครับวันนี้ก็จะครบจะเข้าแล้วเป็นเกือบปีแล้วนะฮะเกือบปีแล้วตั้งแต่ซูเราะห์อันนูรนะตั้งแต่ซูเราะห์อันนูรนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเชิญครับคุณอับดุลลาตีฟอาจารย์เชิญต้องขอมาบนะครับตอนนี้ที่นั่งจะเห็นไหมจะเห็นไหมนั่งตรงข้ามดีกว่าไหมนั่งตรงข้ามช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใหญ่หน่อยครับเขาเห็นอิหม่ามอะห์มัดนะอายุมากแล้วแต่ก็วิ่งตามที่บรรยายมีหะดีษมีรายงานหะดีษวิ่งตามก็มีคนรุ่นอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยอายุแก่แล้วแบบผมขาวไปหมดแล้วพออิหม่ามอะห์มัดถึงเมื่อไหร่เนี่ยท่านจะวิ่งตามพวกบรรยายพวกนักหะดีษเนี่ยเขาบอกว่ามะอัลมะห์บะเราะห์อินัลมักบะเราะห์จะถือปากกาเนี่ยมักบะเราะห์แปลว่าปากกาจะถือปากกาจนถึงมักบะเราะห์ถึงกุโบร์เนี่ยถึงเวลาที่จะเสียชีวิตนะอันนี้ก็เป็นการให้กำลังใจกับผู้ใหญ่ของเรานะครับที่ยังคงนะครับยืนเนี่ยก็เสียสละเวลาเพื่อแสวงหาความรู้ถึงแม้ว่ามารับความรู้จากคนที่ยังเป็นเด็กกันนะยังเป็นเด็กแต่ก็ขอให้ความรู้ถึงแม้ว่าที่ผมจะนำเสนอพี่น้องถึงแม้ว่าจะเล็กน้อย28 ถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ขอให้มีบารอกัตมีความจำเริญกับพี่น้องนะซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เป็นซูเราะห์ที่มีระบุเรื่องของนบีมูซากับฟิโรอูนเนี่ยอย่างมากมายวันนี้ขอรายงานให้พี่น้องทราบถึงการคำนวณเรื่องราวของบานูอิสราเอลพร้อมเรื่องราวของท่านนบีมูซาและฟิรอูนนั้นในอัลกุรอานเนี่ยเราอยากจะรู้ว่ามีระบุที่ไหนบ้างเผื่อพี่น้องผู้สนใจผู้แสวงหาความรู้อยากได้รายละเอียดผู้ที่ชอบกลับบ้านไปทำการบ้านไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับจะได้กลับไปเพิ่มเติมเพราะวันนี้เนี่ยก็อาจจะเอ่ยบางเรื่องที่ถูกระบุในซูเราะห์อื่นซึ่งจะไม่มีเวลานะครับพอเพียงที่จะชี้รายละเอียดที่มีอยู่ในซูเราะห์อื่นเพราะเราอธิบายซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อย่างเดียวเรื่องของท่านนบีมูซานะครับและบานูอิสราเอลเนี่ยระบุในซูเราะห์ดังต่อไปนี้ซูเราะห์อัลกอซัสอายะห์นี้ดีกว่าผมจะระบุชื่อซูเราะห์นะครับพร้อมหมายเลขซูเราะห์ด้วยจะได้ดูง่ายนะซูเราะห์อัลกอซัสหมายเลขสุรายสิบแปดสุรตอฮาถ้าจะต่อนี่นะครับสุรอัลกัสซ์สุรายสิบแปดหมายเลขอายะที่สามเริ่มตั้งแต่อายะที่สามเนี่ยจะมีเรื่องของท่านนบีมูซาสุรตอฮาสุรที่ยี่สิบอายะที่เก้าเริ่มนะสุรอัลชูฮาระสุรที่ยี่สิบหกอายะที่สิบซูเราะห์อัลอะอ์รอฟทันมั้ยจดทันมั้ยไม่ทันต่อฮะซูเราะห์ที่20อายะห์ที่9ซูเราะห์อัชชะอราอายะห์ที่26ซูเราะห์ที่26อายะห์10آية 10 سورة الأعراف سورة 10 آية 100 سورة يونس بعض الرئيس التي تغربون في بقرة ما لي تغربون في سورة إن بعض الرئيس التي تغربون في سورة إن ما لي تغربون في سورة بقرة دي الله تدو سورة يونس هي سورة 10 آية 35 سورة النمل يروان سورة يروان آية فوقني ده هم ربو آية ني ما يدوم ويوتهونان يوتهونان سورة النمل سورة 17 آية 7 ريو ريو نوعي نا سورة النازعات تي زم خمي مالك سورة مالك آية آية 79 آية سورة 79 آية 15สูเราะห์ฮูดเป็นสูเราะห์ที่11อายะห์ที่96สูเราะห์อิบรอฮีมเป็นสูเราะห์ที่14อายะห์ที่5สูเราะห์อัลมุอ์มินูนสูเราะห์ที่23อายะห์45สูเราะห์อัลอัมบิยาสูเราะห์ที่21อายะห์48สูเราะห์อัสซะญดะห์เป็นสุรที่32อายะที่23สุรฟุสซิลัตอายะ41สุร45สุรอัสซอฟเป็นสุรที่61อายะที่5สุรอัลอันกะบูตเป็นสุรที่29อายะที่39สุรอัลอิสรอสุรที่17อายะที่101สูเราะห์อัซซุคอรุฟเป็นสูเราะห์ที่43อายะที่46สูเราะห์อัซซาริยาตเป็นสูเราะห์ที่51อายะที่38สูเราะห์อัดดุคอนหรืออัดดุคอนสูเราะห์ที่44อายะที่17สูเราะห์ฆอฟิรหรืออัลมุอ์มินนะ สุรัตที่40อายะ23สุรัตอัลบะเกาะเราะห์เป็นสุรัตที่2อายะตั้งแต่55นะอยู่แถวนั้นน่ะสุรัตที่สุรัตอันนิสาเป็นสุรัตที่4อายะ153สุรัตอัลมาอิดะห์เป็นสุรทีห้าอายะที่20สุรทัลกะฮ์สุรทีสิบแปดอายะที่60สุรทัลอันอามเป็นสุรทีหกอายะที่91สุรทมารยัมเป็นสุรทีสิบเก้าอายะที่51สุรทัลฮัจญ์สุรทีสิบสองหมายเลขอายะ44สุรทัลซอฟฟาตเป็นสุราที่37อายะ114สุราที่มีรายละเอียดของท่านนบีมูซามากมายละเอียดมากนะหนึ่งสุราอัลบะเกาะเราะห์ถ้าต้องการศึกษาอย่างละเอียดมากนะรายละเอียดของเรื่องราวท่านนบีมูซากับฟิรอนกับบานุอิสราเอลหนึ่งสุราอัลบะเกาะเราะห์สองสุราอัลอาราฟสามสุราอัลกศศเนี่ยยาวที่สุดในเรื่องท่านนบีมูซาโดยเฉพาะสุรัตอัลกัสซัสเนี่ยยาวมากเกือบทั้งหมดนะของท่านนบีมูซากับบรรดาอิสราเอลกับกอรูนกับฟิรอนเกือบทั้งหมดตั้งแต่ต้นสุรัตถึงปลายสุรัตเนี่ยจะมีเรื่องราวของพวกบรรดาอิสราเอลกับท่านนบีมูซานะครับบรรดาอิสราเอลถูกระบุในอัลกุรอานทั้งเล่ม43ครั้ง43ครั้งครั้งหนึ่งใน43ครั้งเนี่ยถูกระบุชื่อท่านนบียาคูบอย่างเดียวในสุรัตมารยาดุรียะตะมันฮะมัลนามะอานูฮ์วะมินดุรียะติอิบรอฮีมวะอิสราอีลวะมินฮะดัยนไม่ใช่บานูอิสราอีลนะถูกระบุชื่ออิสราอีลแต่คำว่าบานูอิสราอีลเนี่ยถูกระบุในกุรอานเนี่ย42ครั้งนะครับท่านนบีมูซานามชื่อของท่านนบีมูซาถูกระบุในกุรอาน136ครั้ง136ครั้งในบรรดา28ซูเราะห์ในกุรอานประมาณและฟิรอูนนะถูกระบุในกุรอาน74ครั้ง74ครั้งใน26ซูเราะห์ก็เกือบครึ่งนะของจำนวนการระบุเรื่องของท่านนบีมูซาเอามาถึงสุรัตอัลบะเกาะเราะห์นะครับอายะที่51ยังอยู่ในเหตุการณ์ของพวกบรรดาอิสราเอลหลังที่ท่านนบีมูซากับพวกบรรดาอิสราเอลนั้นได้ข้ามทะเลแล้วนะข้ามทะเลนี่ไม่ได้ข้ามสะพานนะไม่ได้นั่งเรือนะข้ามทะเลเนี่ยหมายถึงว่าทะเลเนี่ยถูกแยกและถูกแยกจริงนะไม่ใช่เหตุการณ์ทางธรรมชาติแต่ว่าน้ำมันไหลไปหรือน้ำมันลงไปหรือมันลดไปเนี่ยไม่ใช่เป็นมหาสัจจมุอฺจิซะห์และถ้ามีหนังสือตำราความหมายกุรอานบางเล่มที่เคยตีความอย่างนี้เนี่ยเป็นการตีความที่บิดเบือนเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนถ้าตั้งใจเจตนาที่ว่าบิดเบือนแล้วก็แนวนี้เนี่ยมันแพร่ไปหลายตำราในประเทศอาหรับโดยเฉพาะในสมัยยุคใหม่เนี่ยที่เริ่มมีการเผชิญระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกกับวัฒนธรรมอิสลามเพราะแนวนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยไม่มีใครที่จะนึกว่าตีความมุอ์จิซะห์นึกว่าจะตีความว่าความเห็นของอัลลอฮ์เนี่ยน่าจะสอดคล้องกับกฎธรรมชาติไม่มีใครนึกแต่มาในยุคปัจจุบันเริ่มมีวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยจะมีลัทธิที่ยึดในวัตถุนิยมมานะทำให้ทุกคนในวัฒนธรรมนี้มีความตระหนักในเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องวัตถุเมื่ออ่านไบเบิลของเขาเมื่ออ่านคัมภีร์ของเขาเขาก็จะเห็นเรื่องราวของมอญิซะห์นี้เยอะพวกนี้ก็เลยเริ่มปฏิเสธก็เลยเกิดมียุคหนึ่งในตะวันตกกันนะเป็นยุคที่ค่อนข้างไม่เชื่อในเรื่องราวคำพีของเขาอะนะพวกนี้ก็มาพบกับอุลามะมุสลิมบางคน ก็เลยนำเสนอบอกว่าแหมกุรอานของพวกคุณนี่นะยอดเยี่ยมดีกว่าอินญีลของเราด้วยซ้ำดีกว่าเตารอของเราด้วยซ้ำเรื่องมารยาทจริยธรรมเรื่องอะกีดะห์มันยอดเยี่ยมเพียงแต่เรื่องมอญิซานี่มันเรื่องมันไม่น่าเชื่อที่เรื่องนี้มันออกไปอ่ะนะโอ้กุรอานของพวกคุณเนี่ยอย่างนี้เลยพวกอุลามะห์บางคนเนี่ยที่ไปตกเป็นถูกล้างสมองอย่างนี้นะก็บอกว่าดีนะถ้าพวกตะวันตกนี่มันภูมิใจในกุรอานของเราเนี่ยเราก็ให้มันชอบกุรอานของเราเอาจะทำยังไงก็บอกว่าถ้าเหลือเรื่องมอดิซาร์นี่ไม่มีปัญหาไอ้มอดิซาร์นี่มันเรื่องธรรมชาติมันเรื่องกฎธรรมชาติก็ต้องตีความมอดิซาร์ให้สอดคล้องกับกฎธรรมชาติจะได้พวกตะวันตกเนี่ยมันอยู่ที่อะไรมันแพ้ในจิตใจแล้วฮะมันไม่ใช่แพ้ในสารภูมิหรือในสงครามด้านอาวุธนะมันแพ้ในด้านวัฒนธรรมเขาก็เลยตีความเรื่องมอดิซาร์เรื่องนี้มันก็ไหลมาสู่นักวิชาการในประเทศอาหรับและมุสลิมทั่วโลกต่อมานะครับเล่มหลายเล่มก็มีเรื่องนี้และใครที่เคยมีความเห็นและมีแนวแบบนี้ในเมืองไทยเนี่ยก็ส่วนมากเนี่ยก็มาจากนักวิชาการประเทศอาหรับเป็นต้นนะครับเริ่มแรกเนี่ยคนแรกที่มีแนวแบบนี้เนี่ยชื่อมุฮัมมัดอับดุหลังเขาก็ลูกศิษย์ของเขาเนี่ยมุฮัมมัดรอชิดริบาก็มีแววแบบเนี้ยและจากมุฮัมมัดอับดุรอชิดริบานตอนมุฮัมมัดอับดุก็มีอาจารย์ของมุฮัมมัดอับดุจามาลุดีนอัลอัฟกานีมีเพราะแกเป็นอาจารย์ด้านปรัชญาด้านฟิโลโซฟีนะแกก็ชอบใช้สมองมากแต่สามคนนี้ก็มีแววแบบเนี้ยแววแบบเนี้ยนักวิชาการพวกนักตัฟซีรที่หลังที่มานี่ก็ส่วนมากก็จะตามรอยเท้าสามคนเหล่านี้ที่หลังมันก็แพร่ไปทั่วโลกมุสลิมแต่ก็มีนักวิชาการที่หลังก็เตือนว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเฉพาะข้อยานีนะมันเป็นข้อบิดเบือนที่มีหลายลัทธิแม้กระทั่งเชียร์บ้านในปัจจุบันนี้ก็มีเยอะแบบนี้เรื่องนี้มีหลายลัทธิเนี่ยมันจะข้อยานีอย่างเดียวแต่โดยเผอิญนะมันก็ไปฮะมันก็เป็นแนวของพวกข้อยานีไปด้วยเรื่องตีความมั่วดีจังเนี่ยมีด้วยแต่พูดถึงว่าตีความมุฮัมมัดตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงหนังสือตำราเล่มหนึ่งเล่มใดในประเทศไทยนะไม่ใช่เราพูดถึงพวกกฎเกณฑ์ที่อินเดียนะครับหรือที่ปากีสถานทั้งสองฝ่ายเนี่ยพวกนี้เขามีแต่อย่างหนังสือของดิเรกอย่างอิบราฮิมกุเรชีมีเรื่องตีความมุฮัมมัดบ้างแต่ไม่ใช่แนวและใครที่บอกว่าอิบราฮิมกุเรชีตีมุอ์ติซะฮ์ทั้งหมดเลยนะครับถ้าไม่ใช่คนที่ไม่เคยอ่านหนังสือกุรอานมาจีดนะครับถ้าไม่ใช่คนอย่างนั้นนะก็เป็นคนไร้ความรู้เพราะในหนังสือกุรอานมาจีดและในหนังสือซอฮีบุคอรีที่แกได้แปลนะแค่ระบุอย่างชัดเจนเรื่องมุอ์ติซะฮ์ที่มันบางมุอ์ติซะฮ์ที่รู้ในหนังสือบุคอรียิ่งใหญ่กว่าที่มีระบุในอัลกุรอานนะของนบีนะแต่ก็ยอมรับชัดเจนในเรื่องมอดิซาแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ได้ปฏิเสธเลยนะมีบางเรื่องเราเจออันนี้ผิดเรื่องนี้ผิดบิดเบือนเป็นแนวทางที่ดอลลาร์ที่ไม่ถูกต้องที่ต้องเตือนนะแต่ทุกคนต้องมีความยุติธรรมเราอ่านในสุรัตได้ยินในละหมาดอิชาเนี่ยสุรัตอัลมาอิดะฮ์ละวะลายจริมันนักุมชะนะอานุกอมินฮะลาลาตอัลลาตาบิลูพวกเจ้าอัลลอฮ์เตือนผู้ศรัทธานะว่าพวกเจ้าอย่าทำให้การที่พวกเจ้าเกลียดชังคนหนึ่งคนใดนี่นะอย่าให้พวกเจ้าไม่ยุติธรรมกับพวกเขาเราเกลียดใครไม่ชอบใครนะก็อย่าเป็นผู้อธรรมนะมุสลิมเนี่ยถึงแม้ว่าจะเกลียดใครจะเป็นศัตรูกับเขาเนี่ยเขาต้องมีความยุติธรรมกับคนเหล่านั้นนะครับในเรื่องที่จะมาต่อไปนี้ก็จะมีเรื่องมอดิซาร์มากมายเราก็เรื่องมอดิซาร์จะได้เข้าใจตรงนี้นะครับในอายะที่51ขอความกรุณามือถือนะพอสมาธิเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันสะสมมาพอพอว่าได้ยินเสียงมือถือนี่มันหลุดไปอัลลอฮ์ไม่บอกว่าอิดวาอัดนามูซา40ลัยละตันซุมมัตตะคัลตุมุลอิจลันบาดีวะอันตุมซาลิมูนี่คำว่าอิซ ว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยจะแปลงไงและนะและใช่ไหมวาฮัดนาเนี่ยนะวาฮัดนาไปว่าสัญญานะไปว่าสัญญาอิซเนี่ยไปว่าขณะไปว่าขณะฮะและขณะวาฮัดนาเราสัญญาอันนี้เขาจะแปลอย่างนี้นะง่ายๆนะและขณะเราสัญญามูซาและขณะเราสัญญามูซาแต่นี่ในคำแปลนะจะมีเนี่ยถ้าจะไปดูเล่มหลายเล่มมันก็จะมีใช้แบบเนี้ยและจงรำลึกถึงขณะที่เราได้สัญญาแก่มูซามีอะไรที่เพิ่มเติมตรงเนี้ยจงรำลึกอยู่ไหนอ่ะไม่มีเคยอธิบายไหมเรื่องเนี้ยบอกว่าตรงนี้เนี่ยในประโยคภาษาอาหรับนะถ้าเริ่มต้นเรื่องใหม่โดยมีเรื่องเก่าที่ระบุไปแล้วและในเรื่องนี้เนี่ยมีการเตือนให้เรารำลึกให้เราพิจารณาให้เราใช้สมองในการวิเคราะห์มีสั่งสอนเรื่องนี้แล้วก็ไม่บังควรที่จะใช้กริยานี้อีกครั้งหนึ่งเพราะมันซับซ้อนก็มาบอกแล้วว่าให้รำลึกในทุกเรื่องที่มาในการรำลึกฮะจงรำลึกมันมากไปเพราะอะไรภาษาอาหรับเนี่ยจะชอบประหยัดคำนะถ้าคำหรือกริยาที่ใช้ไปแล้วนี่ไม่ใช่อีกทีนี้จะได้ไม่สับสนนะเพราะอ่านเนี่ยนะบางคนก็เป็นช่างคิดนะพออ่านอ้าวอยู่ไหนรำลึกนี่เอามาจากไหนบิดเบือนหรือเปล่า ไม่ใช่นะเพราะในไปดูเจลาเลนหรือตัฟซีรเจลาเลนหรือตัฟซีรภาษาอาหรับมันก็จะมีเขาบอกว่าอิซนีนะอิซเนี่ยเป็นบอมเป็นอะไรกันนะเป็นวัฟจามานหมายถึงว่าเป็นคำศัพท์ที่จะบ่งถึงเรื่องเวลาถ้าเราแปลว่าและขณะที่เราสัญญามันจะเข้าใจได้ยังไงมันมีอะไรที่ตกไปคนที่อ่านภาษาอาหรับเนี่ยจะเข้าใจจะรู้ว่าถ้ามีอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ามีกริยาที่แอบที่ซ่อนไว้อะเขาเรียกว่าเฟอลมุดมาร์เฟอลกริยามุดมาร์หมายถึงว่าซ่อนไว้เก็บไว้ไม่ต้องเผยเพราะอะไรอะไม่ต้องซ้ำเพราะพูดไปแล้วกริยาที่ซ่อนไว้นี่ก็คือเนี่ยซ่อนไว้นี่ก็คือเนี่ยจงรำลึกและจงรำลึกขณะที่เราได้สัญญาว่ากันนะมูซาท่านนบีมูซา40ลัยละตัน40คืนสัญญาแก่นบีมูซา40คืนสัญญานี่สัญญาอะไรในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ไม่มีระบุว่าสัญญาอะไรแต่ในซูเราะห์อัลอาราฟมีระบุในซูเราะห์อัลอาราฟมีระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการพูดคุยการที่ท่านนบีมูซาไปรับคำบัญชาไปรับกุรอานจากไปรับเตารอตจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อันนี้ระบุในสุรษะอารัฟกับไปจัดชาละเอียดละเอียดมากไม่มีระบุแต่ที่นี่ไม่มีระบุที่อัลอาราฟระบุอัลลอฮ์ในสัญญากับท่านนบีมูซาให้มารับคำบัญชาจากพระองค์ณภูเขาอัตตูรเราจะรู้ภูเขาอัตตูรอยู่ที่ไหนและคำสัญญาเนี่ยไปถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นนบีของท่านนบีมูซาสัญญาตรงนี้เป็นโอกาสที่ทำให้ท่านนบีมูซามีตำแหน่งมียศในหมู่บรรดานบีและรอซูลว่ากะลีมุลลอฮ์ท่านนบีอิบรอฮีมมียศมีตำแหน่งว่าคะลีลุลลอฮ์หรือคะลีลุรเราะห์มานนะคะลีลแปลว่าที่รักที่สุดนะแต่ของนบีมูซากะลีมุลลอฮ์กะลีมแปลว่าผู้มีโอกาสพูดคุยกับ Allah พูดคุยกับ Allah โดยเฉพาะนะครับท่านนบีมูซาเนี่ยสามารถได้ยินเสียงของ Allah Subhanahu wa Taala เสียงแท้ๆของ Allah ท่านนบีมูซาได้ยินยังไงก็เป็นความสามารถพิเศษที่ท่านนบีมูซาได้รับไว้มีไหมในบรรดามนุษย์แม้กระทั่งบรรดานบีและรอซูลเนี่ยได้รับเกียรติตรงนี้เหมือนท่านนบีมูซาไหมนะไม่มียกเว้นท่านนบีมุฮัมมัดยกเว้นท่านนบีมุฮัมมัด และท่านนบีมุฮัมมัดไม่ได้ยินเสียงอัลลอฮ์ที่ดุนยานี่นะบนภูเขาอะนะนู่นไปได้ยินนู่นท่านฟาดิเจตนะพูดคุยกับอัลลอฮ์เหมือนท่านนบีมูซาเช่นเดียวกันแต่ท่านนบีมูซาที่ได้รับเกียรติคุยกับอัลลอฮ์เนี่ยในโลกนี้และนี่คือสัญญาที่อัลลอฮ์ได้ทำไว้กับนบีมูซาจะได้ขึ้นภูเขาอัตตุรไปรับคำบัญชาแล้วก็พูดคุยกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แล้วบอกว่าในขณะที่เราสัญญากับมูซานบีมูซาเนี่ยนะ40คืนนี่หมายถึงว่าระยะเวลาที่ท่านนบีมูซาไปรับคำบัญชาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พูดคุยเรียนรู้คำสั่งสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ต้องการมอบให้แก่บรรดาอิสราเอลนั้นนะในขณะนั้นซุมมะและพวกเจ้าอิตตะคัซตุมุลอิจละได้ยึดถือได้ยึดอัลอิจลลูกวัวนะได้ยึดลูกวัวอิตตะคัซตุมยึดเป็นอะไรยึดเป็นอะไรเป็นกุรบานนะไม่ใช่ลูกวัวเนี่ยเอามาสร้างมาจากพวกสัมภาระพวกเครื่องประดับพวกเพชรพวกทองที่ขนมาจากอียิปต์นะที่ขนมาจากอียิปต์แล้วก็ตรงนี้ไม่มีระบุรายละเอียดแต่ในสุรตอฮานี่ใครจะศึกษาเฉลี่ยเนี่ยไปศึกษาเรื่องเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยละเอียดมากในสุรตอฮามีคนหนึ่งเรียกว่าตัวอันธพาลของบรรดาอิสราเอลนะคนที่ทำให้บรรดาอิสราเอลหลงผิดชื่ออัสซามิรีเมื่อท่านนบีมูซาบอกกับบรรดาอิสราเอลเนี่ย40คืนนะฉันจะไปหาอัลลอฮ์และจะเอาคำบัญชาคำสั่งสอนคำห้ามของพระองค์นี้มาให้แก่พวกเจ้า40คืนนะระวังตัวไม่ยืนหยัดในแนวทางที่ถูกต้องนะในมูซาก็ไปแล้วเขาจะนับ20วัน20คืนเข้าใจมั้ยเข้าใจป่ะ20วัน20คืนโอ้นี่นะ40ละไอ้คนที่ชอบเล่นลิ้นชอบเล่นฮะเล่นสำนวนน่ะก็นับ20วัน20คืนนี่นะ40ละไม่เห็นมูซามาเลยคุยไม่ได้แล้วมูซาแล้วกับพระเจ้าของมูซาเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วซามิรีพูดนะบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาสร้างพระเจ้าของเราดีกว่าเอาในพวกทองพวกเครื่องประดับเนี่ยมาสร้างเป็นรูปเจวิตเป็นลูกวัวในสุรตาเราก็เล่าหัวขวบวัววัวนี่จะมีเสียงอุลามะก็เดี๋ยวว่ามีเสียงไงเขาบอกว่าเขาสร้างแบบมีรูลมเข้าลมออกเนี่ยมันจะออกเสียงแต่ก่อนนู้นน่ะคนโบราณน่ะจะเห็นอะไรนี่ก็จะดุ้งตกใจฮู้ประจ่าจริงๆว่าฮะแล้วก็เลยยึดตัววัวนี่เป็นพระเจ้าเป็นอิลาห์เมื่ออะไรในขณะที่ท่านนบีมูซาไปอยู่ในภูเขาตุรเนี่ยรับคำบัญชาจากอัลลอฮ์เอาแล้วนบีฮารูนอยู่ไหนล่ะพี่ชายของนบีมูซาหรือน้องชายนบีฮารูนก็ถูกเตือนจากท่านนบีมูซาให้ระวังดูแลพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยพวกนี้นี่มันแย่นบีฮารูนก็เห็นพวกบรรดาอิสราเอลว่าอย่าเชื่อไอ้ซามิรีนี่มันโกหกอย่าเชื่อมันนบีมูซาไปหาอัลลอฮ์แล้วจะกลับมาพวกบรรดาอิสราเอลก็ไม่ยอมเชื่อฟังท่านนบีฮารูนเรื่องนี้ก็ถูกระบุในสุรตอฮาและสุรอัลอาราฟเช่นเดียวกันมีละเอียดนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีตรงนี้สรุปนะตรงนี้สรุปแล้วก็ยึดลูกวัวเนี่ยเป็นพระเจ้านิมบาดีฮีหลังเขาว่าหลังที่ท่านนบีมูซาขึ้นภูเขาตุรไปพูดกับอัลลอฮ์ว่าอันตุมบาลิมูนทั้งดีหรือขณะที่พวกเจ้านั้นคือผู้อธรรมเป็นผู้อธรรมก็เนื่องจากว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคำสัญญาของท่านนบีมูซาบอกว่าเนี่ยฉันจะไปหาอัลลอฮ์40คืนนะรอและยืนหยัดฉันจะเอาพระบัญชาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพื่อเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตของพวกเจ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ท่านอิบนุกะซีรบอกว่ากานะซาลิกะเหตุการณ์นั้นน่ะกานะเกิดขึ้นบะอ์ดะภายหลังคลาซีฮิมมินฟิรอาบาดภายหลังคลาซีฮิมไปว่าหลังที่ผ่านพ้นหลังที่หนีพ้นได้ มินฟิรอนจากฟิรอนก็หมายถึงว่าหลังที่ข้ามทะเลไปแล้วว่าอินจาอีมินัลบะฮ์และได้รับความปลอดภัยจากการข้ามทะเลอัลบะฮ์เนี่ยไปว่าทะเลคาลาซีนไปว่าผ่านพ้นหรือจะรับความปลอดภัยคาลาซีนไปว่าอินจาอีมินเหมือนกันนะครับแสดงว่าเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เรื่องที่ท่านนบีมูซาเหตุการณ์มันอย่างนี้นะนบีมูซาพ้นจากกับบันุเซพ้นจากทะเลจากฟิรอนแล้วนะข้ามทะเลละข้ามทะเลไปอยู่ไหนไปอยู่เกาะซีไนทางใต้หน่อยเดี๋ยวจะดูแผนที่นบีมูซากับบันุเซพ้นเสร็จแล้วก็บอกกับบันุเซบอกว่าเนี่ยฉันจะไปหาอัลลอฮ์จะได้เอาเตารอจะได้เอาคำบัญชาของพระองค์เนี่ยมาให้แก่พวกท่านรอฉันนะ40คืนท่านนบีมูซาก็ขึ้นภูเขาผ่านไปแล้ว20วัน20คืนพวกบนอิสราเอลก็บิดผิวแล้วก็ยึดลูกวัวเป็นพระเจ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดอย่างนั้นนะครับแต่เราอยากจะสรุปเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับบนอิสราเอลซึ่งจะมีระบุในสุรัตอัลบะกอเราะห์อย่างต่อเนื่องทั้งหมดเลยนะครับเหตุการณ์มาฮะดะษะلبني إسرائيل سمر بني إسرائيل بعد العبور لانتي كام عبور بيوا كام دليل أولي نية كان لاي كان دي تتكلم مثلا تمي تقربوا سنة من ربونا سورة البقرة لم يبان رمت تقربونا سورة إنو تمي يأنا دي يقربونا سورة البقرة هم مطلعين تنهي كان تي تتكلم مثلا مثلا نبي موسى تن تندن نبي موسى سيشيويت نينا ทั้งหมดเลยทั้งหมดเนี่ยยังอยู่คงยังอยู่ในเกาะซีไนหรืออาจจะเลยไปนิดนึงก่อนที่จะเข้าเมืองเยรูซาเล็มหรือบัยตุลมักดิสหรือมัสยิดอักซอฟก็เหตุการณ์ที่ท่านจำไม่ได้นะว่าเหตุการณ์ที่ท่านนบีมูซาไปหาฟิรอนและบอกกับฟิรอนบอกว่าปล่อยพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยให้มันออกจากความเป็นทาสกับเจ้าเนี่ยจะได้มันไปอยู่จะได้พวกบรรดาอิสราเอลไปอยู่เมืองอันศักดิ์สิทธิ์ก็คืออัลมัสยิดอัลอักซาหรือเยรูซาเล็มอัลลอฮ์สั่งไว้บัญชาให้พวกบรรดาอิสราเอลออกจากอียิปต์ไปอยู่ฟิลิสเตียนนั่นก็เป็นเป้าหมายแต่บรรดาอิสราเอลไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตของท่านนบีมูซาทำไมตลอดชีวิตของท่านนบีมูซามากกว่า40ปีมากกว่า40ปีเพราะ40ปีเนี่ยเป็นระยะเวลาที่หลงไปอยู่ในทะเลทรายของซีไนไม่ได้ทำอะไรเลยก่อนหน้านี้นี่ก็ช่วงเวลาที่ท่านนบีมูซาข้ามทะเลเสร็จแล้วก็อยู่กับบรรดาอิสราเอลก็หลายปีเหมือนกัน40กว่าปีอยู่ที่เกาะเซซีไนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะอะไรครับไม่สามารถพิชิตเมืองฟิลิสเตียนเพราะอะไรเพราะเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นจากบรรดาอิสราเอลเรื่องปฏิเสธเรื่องต่อต้านท่านนบีมูซาเรื่องการไม่เชื่อฟังไม่ยอมรับในคำสั่งของอัลลอฮ์หลายเหตุการณ์ซึ่งเป็นการสาปแช่งเป็นการลงโทษต่อบรรดาอิสราเอลต่อเมื่อฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่อนุญาตให้เข้าเมืองปาเลสไตน์ได้นี่เป็นบทเรียนสำหรับประชาชาติอิสลามต่อเมื่อประชาอิสลามยังมุ่งมั่นที่จะฝ่าฝืนหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะไม่มีวันที่ประชาชาติอิสลามเนี่ยนะจะบรรลุความสำเร็จไม่มีวันแล้วถ้าเรานึกถึงอดีตประวัติศาสตร์ของประชาอิสลามไม่สามารถสร้างอารยธรรมอันใหญ่หลวงเนี่ยเว้นแต่ในกรณีที่ประชาอิสลามเป็นตึกแผ่นเดียวยึดมั่นในหลักการอนุรักษ์หลักการของอิสลามและนั่นคือเป้าหมายที่พวกเราทุกคนเนี่ยต้องสร้างในชีวิตของเราในฐานะที่เป็นบุคคลเป็นสมาชิกคนหนึ่งและในฐานะที่เราเป็นกลุ่มเป็นจมาถ้าทำกันอย่างนี้เนี่ยที่ในระดับนี้นะครับประชาอิสลามสักวันหนึ่งจะบรรลุระดับที่เป็นประชาชาติที่เชื่อฟังหลักการของอัลลอฮ์และจะรับความสำเร็จจะได้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบรรดาอิสราเอลหลังที่ข้ามทะเลแล้วเนี่ยครั้งแรกเหตุการณ์แรกข้ามทะเลเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไปเจอกลุ่มชนที่ไหว้รูปเจวิตบูชารูปเจวิตพวกบรรดาอิสราเอลก็บอกกับท่านนบีมูซาอิจอัลลานาอิลาฮันกะมาละฮุมอะลัยโอ้นบีมูซาขอให้เรามีพระเจ้าเหมือนที่พวกเนี้ยมันมีพระเจ้าหมายถึงว่าเจวิตแต่ยังไม่ทันข้ามเลยเห็นมอดิซานนะครับเห็นทะเลแยกเป็น2ซีกซึ่งเหมือนภูเขาอ่ะนะเห็นมอดิซานอย่างนี้นะ และยังไม่ยอมปรับปาตีได้ให้สอดคล้องกับทีนี้เนี่ยที่เขาเห็นเนี่ยจะได้รู้ว่าพวกยูนี่มันเลวขนาดไหนตอนหนังสือขตรุสซยูนียะอะลัลฮาลอันตรายของซิยูนิสม์ต่อโลกหนังสือเก่าแก่นะผู้เขียนเนี่ยเป็นคนชาวอาหรับแต่นำข้อมูลมาจากตะวันตกเขาบอกว่าพวกยูเนี่ยเขามีอาคีดะชนิดนึงเนี่ยในวันเฉลิมฉลองเขาเนี่ยอิดุลฟุสฮ์นี่นะวันเฉลิมฉลองของเขาจะฉลองด้วยการสร้างขนมปังขนมด้วยเลือดมนุษย์และขนมปังหรือขนมนี่นะจะได้เป็นขนมปังที่ซอฮ์นะที่ใช้ได้นะต้องบาทหลวงทำในวัดและต้องเป็นเลือดมนุษย์และถ้ามนุษย์เนี่ยยิ่งเด็กยิ่งดียิ่งเด็กนะยิ่งดีและถ้ายิ่งเป็นคนวิกฤตยิวเป็นคนที่ต่อต้านยิวเนี่ยยิ่งดีก็เกิดขึ้นในเหตุการณ์เมื่อศตวรรษที่18เรื่องนี้เนี่ยยังถูกระบุในตำราประวัติศาสตร์ของชาวตะวันตกสักวันหนึ่งนะเซนจาร์ลาจะทำบรรยายเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะการดื่มเลือดของยิวโอ้ก็พวกนี้เนี่ยมันกระหายเลือดกระหายจริงๆนะไม่ใช่อุปมานะมันกระหายเลือดจริงๆก็มีชาวยิวคนหนึ่งอยู่ประเทศยุโรปนะและมีเพื่อนเขาว่าเพื่อนซีนะเป็นบาทหลวงเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศซีเรียขณะที่เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสก็เป็นเพื่อนซีนะบาทหลวงคริสแล้วก็ไอ้ยิวคนนี้แต่มาถึงวันอีกเนี่ยไอ้เนี่ยอยากจะได้เลือดทำยังไงก็ไปวางแผนกับเพื่อนฝูงจะได้ฆ่าบาทหลวงคนนี้ซึ่งเป็นเพื่อนซีนะฆ่ายังไงให้เพื่อนมานี่ก็เลี้ยงกันที่บ้านนะผมก็จะเลี้ยงกันที่บ้านมาที่บ้านเสร็จแล้วก็ให้สัญญาให้เพื่อนนี่จับบาทหลวงจับบาทหลวงแล้วก็เอากะละมังโคมฮะเอากะละมังเชือกบ่งกะละมังเนี่ยจะได้เลือดนี่ไหลหมดนะและจับจนให้เลือดนี่มันไหลหมดและเลือดเนี่ยเอาไปถวายให้บาทหลวงของยิวเนี่ยจะได้สร้างขนมปังหรือขนมของวันอีดของเขาดังนี้ถูกระบุระบุในตำราของชาวตะวันตกและถึงแบบนี้ในเรื่องนี้ในเหตุการณ์มีระบุในหนังสือบันทึกของศาลที่ประเทศซีเรียพอดังนี้มันถึงขึ้นศาลแล้วก็จับได้แล้วก็พบศพปรากฏว่าเป็นศพเมื่อมาตรวจสอบแล้วปรากฏว่าศพไม่มีเลือดสักเม็ดเดียวหมดเกลี้ยงหมดนี่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องต่อเนื่องในประวัติศาสตร์เนี่ยจะได้ให้รู้ว่าพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่ปฏิเสธหลักการของเขาขนาดไหนนะครับอย่างเนี้ยที่เพิ่งข้ามทะเลเสร็จแล้วแล้วก็เริ่มไปอิจฮัลละนะอิลาฮันกะมาละฮุมอะลาเหตุการณ์ที่สองหลังนั้นมูซาก็ได้รับคำสัญญาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้ไปรับอัตตอรอนะรับคำบัญชาจากอัลลอฮฺ سبحانه เหตุการณ์ที่สามก็คือการที่พวกบรรดาอิสราเอลยึดลูกวัวเป็นพระเจ้าเหตุการณ์ที่สี่อัลลอฮฺก็ลงโทษพวกยิวเนี่ยหลังที่ได้ยึดลูกวัวเป็นพระเจ้านี่นะให้ฆ่ากันนะเรื่องนี้ก็จะมาอะไรเดี๋ยวจะมาทีหลังเหตุการณ์ที่ห้านี่ก็การที่อัลลอฮฺให้อภัยโทษแก่บรรดาอิสราเอลการที่หกการที่ท่านนบีมูซาคัดเลือก70คนจากบรรดาอิสราเอลจะได้ไปขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหตุการณ์ที่7พวกบรรดาอิสราเอลบอกกับมูซาบอกว่าลันนุอ์มินะละกะฮัตตะนะรัลลอฮะจะฮ์ระเราจะไม่ศรัทธาแก่ท่านเว้นแต่เราต้องเห็นอัลลอฮฺยังเปิดเผยนะนี่เป็นเหตุการณ์หนึ่งทั้งหมดนี้เป็นเหตุการณ์เลวร้ายที่เขาได้ประสบได้ทำตลอดประวัติเขาก็มีเหตุการณ์อัคดะตุมุสซอยกะก็มีฟ้าผ่าที่ได้ยึดชีวิตของพวกเขาซึ่งเป็นการลงโทษชนิดหนึ่งที่อัลลอฮฺทรงลงโทษกับพวกบรรดาอิสราเอลในเหตุการณ์ที่เท่าไหร่แล้วนี่7ใช่ป่ะ8เหตุการณ์ที่8การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกภูเขาอัตูรบนศีรษะพวกบรรดาอิสราเอลจะได้บังคับให้ศรัทธาในมาสัจจันทร์ของอัลลอฮ์อันนี้เก้าที่มาเนี่ยเก้าเหรอเห เหตุการณ์ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงโปรดปรานบรรดาอิสราเอลในขณะที่อยู่ในทะเลทรายให้มีเมฆหมอกมาปิดบังแสงของดวงอาทิตย์90ที่ผ่านไปแล้วเนี่ย6อันนี้10ใช่อันนี้10และก็การที่อัลลอฮฺช่วยเหลือให้เขามีปัจจัยยังชีพมีเครื่องอาหารมีเครื่องดื่มโดยอัลมันนัวซัลวะอัลมันนี่เหมือนน้ำผึ้งอัสซัลวะนี่เป็นนกชนิดหนึ่งนะครับเหตุการณ์ที่11การที่อัลเลาะห์สั่งให้เข้าเมืองหนึ่งนะครับเมืองหนึ่งด้วยการขอความอภัยโทษและกล่าวฮิตตะไปว่าขอให้ลบล้างหรือให้ลบลงซึ่งความผิดของเรานะครับแต่ก็พวกเขาเยื่อยิ่งและไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งอัลลอฮ์จึงได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์อีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์ที่12การที่ท่านนบีมูซาขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฝนตกกับบรรดาอิสราเอลเหตุการณ์ที่13นะเหตุการณ์เรื่องอัลบะกอเราะห์เรื่องวัวโดยสรุปนี้ก็มีคนหนึ่งไปฆ่าคนหนึ่งนะไอ้ฆาตกรเนี่ยไม่รู้เป็นใครเราก็บอกว่าให้ไปฆ่าวัวตัวหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้ว่าฆาตกรนี่คือใครแต่พวกบรรดาอิสราเอลนี่นะงี่เง่าการเราบอกว่าให้ฆ่าวัวนี่จะได้รู้ว่าฆาตกรนี่จะเป็นใครแทนที่จะทำกันดีนะวัวนี่เป็นยังไงลักษณะมันยังไงสีอะไรนี่วูเรื่องยาวเลยกว่าจะได้เราบอกว่าให้เชื่อโอ้กว่าจะเชื่อยาวเลยเชื่อเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเอาหางวัวเนี่ยไปตีคนตายและคนตายจะฟื้นคืนชีพและจะบอกว่าใครเป็นฆาตกรแต่นี่เขารีบนะแต่รีบนี่ทำให้ช้าๆวัวนี่เป็นยังไงเป็นอะไรอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเป็นเรื่องราวที่แปลกประหลาดมากอัลลอฮ์ได้ระบุไว้ในซูเราะห์นี้จึงได้รับชื่อว่าเป็นซูเราะห์อัลบะเกาะห์นี่นะนี่กอซัยนาเนี่ยเราเคยจำได้ไหมที่พวกอิสราเอลเนี่ยอพยพมาจากอียิปต์แต่อันนี้เป็นแผนที่ใหม่เลยนะเพราะแต่ก่อนนู้นไม่มีใครรู้จะได้ไม่ดูมีช่างก็ได้จะช่างวิเคราะห์ช่างคิดอ่ะมาจากอียิปต์นะและข้ามทะเลแดงหรือทะเลกุลซุมเนี่ยมาถึงตรงนี้นะครับเมื่อข้ามทะเลตรงนี้แล้วก็มีเหตุการณ์อันแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยก็บอกเลยไปเห็นพวกกลุ่มชนที่ว่ารูปเจเวตบอกว่าโอมูซาเราก็อยากจะมีรูปเจเวตพระเจ้าของเราบ้างดูสิคนดีเราจะรู้ว่าบทเรียนของเรามุสลิมหรือมุมินที่เข้มแข็งด้านอิมานเขาเนี่ยย่อมจะอนุรักษ์หลักการนาคีได้หลักศรัทธาของเขาอย่างเข้มแข็งไม่เลียนแบบไม่ติดตามไม่ปฏิบัติตามคนอื่นแต่กลุ่มชนที่จะละลายกับวัฒนธรรมอื่นจะละลายกับความเห็นของคนอื่นเนี่ยจะเกิดขึ้นกับเขาเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับพวกบรรดาอิสราเอลเพราะอะไรครับเพราะเขาบอกว่าพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยพวกบรรดาอิสราเอลทำไมเขาไปไหว้ลูกวัวพวกเขาบอกว่าดั้งเดิมที่ไปเทศกีบนะเคยมีเพราะสมัยพวกอียิปต์โบราณเนี่ยเขาไหว้ทุกอย่างงูก็เคยไหว้ฮะงูเคยสุนัขก็เคยไหว้ทุกอะไรที่มีความหมายนี่เขาก็จะตั้งเป็นพระเจ้าฮะงูเนี่ยพระเจ้าแห่งความรุนแรงสุนัขเนี่ยพระเจ้าแห่งสงครามอะไรเงี้ยแล้ววัวหรือวัวลูกวัวเป็นพระเจ้าแห่งพืชความเจริญอะไรอย่างเงี้ยโอเคพวกบรรดาชนก็เรียนแบบมาจากเอามาจากพวกอียิปต์นี่แหละแต่พอไปอยู่ที่กอเซียนี่ก็อยากจะฟื้นเรื่องเก่าของมันที่เคยอยู่กับพวกอียิปต์เนี่ยเป็นปัญหาสำคัญและเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาบ้านเราเดี๋ยวจะพูดทีหลังเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เหตุการณ์ที่สองเรื่องที่ท่านนบีมูซาไปพูดกับอัลลอฮ์เรื่องต่างๆที่เราได้ระบุไปกับที่ดังกล่าวนะมีเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งมีระบุในอัลกุรอานโดยเฉพาะในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับซ ังเกตนะท่านนบีมาถึงที่นี่แค่นี้นะก่อนที่จะเข้ายูราเซลิมแต่เข้าไม่ได้และนี่แหละคือเหตุการณ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นหลังที่อัลลอฮ์ลงโทษหลังนั้นนะอัลลอฮ์ก็ลงโทษต่อบรรดาอิสราเอลให้อยู่ในเกาะซีไนในทะเลทรายเกาะซีไนเนี่ย40ปีทำอะไรไม่ได้เลยเพราะอะไรเนี่ยอพยพจากอียิปต์นะอุตส่าห์นะอัลลอฮ์ช่วยเหลือขนาดไหนเนี่ยให้แยกในทะเลเป็นสองซีกมาที่นี่ก็ช่วยเหลือให้คำบัญชาแก่ท่านนบีมูซาให้เขามีน้ำฝนให้มีเมฆปิดบังแสงแดดร้อนของดวงอาทิตย์ให้มีอาหารให้มีปัจจัยยังชีพตลอดการสั่งให้เข้าเยรูซาเล็มเนี่ยไม่ยอมเข้าอัลลอฮ์ก็ลงโทษเขาว่าให้อยู่ในเกาะซีไนนะครับตลอด40ปีจนท่านนบีมูซาเสียชีวิตแล้วลูกน้องของท่านนบีมูซาก็คือยูชาบินุนเป็นคนแรกที่ได้เรียกร้องบรรดาอิสราเอลให้ปฏิบัติคำบัญชาของอัลลอฮ์และสามารถพิชิตเมืองเยรูซาเล็มได้นะครับอันนี้ก็เหตุการณ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นเรื่องราวทั้งหมดเลยนี่อยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะห์อยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะห์และการเหตุการณ์ที่แปลกและน่าสังเกตนะเหตุการณ์ที่บรรดาอิสราเอลที่ชิดเมืองยูราเซเลนไม่ได้ถูกระบุในกุรอานไม่ได้ถูกระบุแต่ถูกระบุในสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสลามนึกได้มามุสลิมนะครับมาถึงเรื่องภูเขาอัตตุรซึ่งเป็นเรื่องที่เขาอัตตุรอยู่ตรงนี้นะอัตตุรอยู่ตรงนี้และในอายะที่เราศึกษาว่าอิวะฮะดีนะมูซาอัรบะอีนะไลละตันเราบอกว่าอัลลอฮ์ได้ทำสัญญากับมูซาให้ขึ้นภูเขาอัตตุรเนี่ยไม่มีระบุตรงนี้นะมีระบุในสุรานแต่ตรงนี้เราต้องศึกษานิดนึงจะได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการทำสัญญากับท่านนบีมูซาให้รับคำบัญชาอัลลอฮ์ท่านนบีมูซาก็รับสัญญาจากอัลลอฮ์ให้มาถึงภูเขาอัตตุรจะได้ขึ้นรับอัตตอรอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีปัญหาว่าภูเขาอัตตุรนี่อยู่ที่ไหนมีศิลาฟมีความขัดแย้งทัศนะของอุลามะอิสลามส่วนมากเกือบทั้งหมดและเป็นทัศนะของชาวคัมภีร์อัลกิตาบด้วยและมีระบุในอัตตอรอของเขาถึงปัจจุบันนี้อย่างชัดเจนว่าภูเขาที่ท่านนบีมูซาขึ้นจะได้รับตอรอจากอัลลอฮ์เนี่ยคือตูรุไซนะภูเขาอัตตุรที่อยู่ซีไนนะครับอันนี้ก็เป็นทัศนะที่มีน้ำหนักมากที่สุดมีทัศนะหนึ่งบอกว่าภูเขานี่อยู่ที่ปาเลสไตน์เดี๋ยวจะบอกกับพี่น้องทัศนะแรกเนี่ยที่บอกว่าภูเขาอัตตุรเนี่ยอยู่ที่ซีไนนะครับเป็นภูเขาที่เขารู้จักกันและเป็นภูเขาที่ถึงปัจจุบันนี้ยังอยู่นะครับยังอยู่และมีระบุนะครับแม้กระทั่งท่านอิหม่ามอัลฮะมาวีในหนังสือมูอ์จะมัลบุลดานหนังสือมูอ์จะมัลบุลดานของอิหม่ามอัลฮะมาวีเป็นหนังสือที่ดังมากตำราใหญ่ได้ระบุบรรดาเมืองประเทศต่างๆในยุคของท่าน ซึ่งอยู่ในศตวรรษที่7หรือ8เขาบอกว่าซีนาบิกัสรีอวลีซีนาวายุฟตะหรือไซนาซีนาหรือไซนาซีนาหรือไซนานะแต่เราจะอ่านซีไนซีไนซีไนอิสมูมาวเบียนบิชชัมเป็นสถานที่แห่งหนึ่งอยู่ที่เมืองชามได้ประโยชน์ตรงนี้ว่าเกาะซีไนเนี่ยนะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งจากประเทศชามอันนี้เป็นประโยชน์ที่ใช้ได้นะเพราะตรงนี้อุลามะฮ์ขัดแย้งกันว่าละแวกเมืองชามเนี่ยพรมแดนของเมืองชามเนี่ยล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ไหนก็มีบางคนนะบอกว่าอยู่แค่เนี้ยอยู่แค่ตรงนี้ถึงเมืองรับะห์ตรงเนี้ยแต่ทัศนะนี้นะครับทัศนะเนี่ยของอิหม่ามฮาวีและเป็นทัศนะที่อุลามะห์หลายท่านเห็นด้วยว่าเกาะซีไนเนี่ย นะ อยู่ในดินแดนของเมืองชามแล้วมันมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์มากทีเดียวประโยชน์นี้เกี่ยวกับฮะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ว่ากองทัพทหารที่จะบำรุงที่จะช่วยเหลือที่จะสนับสนุนเรื่องของอิสลามในทุกสมัยเนี่ยจะมาจากเมืองชามอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นมหัศจรรย์อย่างนี้ที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแจ้งไว้เพราะปรากฏว่าทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ร้ายแรงที่ประชาอิสลามได้ประสบเช่นสงครามโครเสดหรือศัตรูอิสลามที่เข้ามาบุกรุกโลกมุสลิมนะครับทหารที่จะต่อต้านที่จะขัดขวางพวกศัตรูอิสลามนี่นะครับจะมาจากประเทศอียิปต์ถ้าเราถือว่าประเทศอียิปต์นี่นะทั้งหมดนี่ไม่ใช่เมืองชามนี่ก็ไม่ใช่แล้วแต่เกาะซีนายเนี่ยถึงวันนี้นะครับก็อยู่ในดินแดนของประเทศอียิปต์ถ้าอยู่ในแดนของประเทศอียิปต์ก็แสดงว่าประเทศอียิปต์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศของเมืองชามแสดงว่านั่นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแล้วว่ากองทัพที่แข็งแรงที่มีพลังที่มีความสามารถที่จะสนับสนุนเรื่องราวของอิสลามเนี่ยนะครับจะมาจากเมืองชามก็ไม่ผิดเขาบอกว่าเป็นสถานที่นึงอยู่ที่เมืองชามยูบาฟุอิเลฮิตูรุจะมีการประกอบด้วยคำว่าอัตตูรฟะยุกาลุตูรุซีนาฮะบางครั้งเขาจะตั้งชื่อไม่ใช่เกาะซีนาไม่ใช่ซีนาหรือซีนาอย่างเดียวนะบางครั้งจะเรียกว่าตูรุซีนาจะเรียกทั้งเกาะเลยอ่ะซีนาทั้งหมดจะเรียกว่าตูรุซีนานะทำไมล่ะเพราะเขาบอกว่าเกาะซีนาเนี่ย ความสูงเนี่ยระดับความสูงของเกาะเยนสูงกว่าที่อื่นนะและภูเขาที่ซีนาเนี่ยจะเยอะเขาก็เลยเรียกทั้งเกาะเลยว่าเป็นภูเขาตูรนะเพราะเราจะรู้ว่าภาษาทางภาษาสุริยานีเนี่ยตูรเนี่ยนะแปลว่าภูเขาคำว่าตูรนะแปลว่าภูเขาแต่อิมามฮะบอกว่าฮุวัลญะบัลตูรซีนานี่นะคือภูเขาอัลญะบัลอัลลซีกัลลัมอัลลอฮุตะอาลาอะลัยฮิมูซาบินอิมรานเป็นภูเขาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพูดกับท่านนบีมูซาบนภูเขาลูกนั้นวะนูดิยะฟีฮิและถูกเรียกจากภูเขานั้นวะฮุวะกะซีรุชะจัรเป็นภูเขาที่มีต้นไม้มากกาละชัยคุนอบุลบะกออาจารย์ของฮาวิเขาบอกว่าฮุวะอิสมุญะบัลมักรูฟตูรซีนาเนี่ยเป็นชื่อภูเขาที่รู้กันอย่างดีแสดงว่าตูรซีนาเนี่ยมันจะเป็นที่ลับนะเป็นที่ที่รู้กันอย่างดีนะครับรู้กันอย่างดีขณะที่ถึงปัจจุบันนี้เขาก็ชี้ว่านี่คือภูเขาอัตตูรและถึงปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกาะซีนายนะใครจะไปเที่ยวภูเขาที่ท่านนบีมูซาพูดกับอัลลอฮ์นะว่าภูเขาอัตตูรอันนี้เชิงภูเขาอะนะบนภูเขาเนี่ยก็จะมีโบสถ์หลังหนึ่งเรียกว่าโบสถ์ซานต์กาตรีนมันจะเป็นอาคารของโบสถ์โบราณพวกนักบวชของคริสต์เนี่ยเขาจะไปขึ้นแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นโบสถ์ใหญ่มากไม่ได้อยู่บนภูเขาอ่ะนะจะอยู่ในเชิงภูเขาเดี๋ยวจะเห็นครับอันนี้เนี่ยเชิงภูเขาพวกเขาจะขึ้นข้างบนสูงนะครับสูงแล้วก็น้อยคนที่สามารถขึ้นได้แล้วก็บอกว่าแต่ขึ้นแล้วนี่นะมันคุ้มเพราะคนที่ขึ้นเนี่ยสามารถจะเห็นภาพทางธรรมชาติเนี่ยเกี่ยวตอนตะวันตกหรือตะวันออกเนี่ยสวยมากสวยมากตามผู้เนี่ยไม่ได้สนับสนุนให้ไปเที่ยวเพราะในหะดีษบุคอรีและมุสลิมท่านอบูฮุเราะห์ได้ตั้งใจแล้วก็เนียดแล้วไปภูเขาตูรเพราะได้ยินว่าภูเขาตูรเป็นภูเขาที่ท่านนบีมูซาพูดกับอัลลอฮ์กันนึกว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่มีอบูบุสรอห์เป็นสหายท่านหนึ่งอบูฮุเราะห์กลับมาแล้วอบูบุสรอห์ก็พูดกับอบูฮุเราะห์ถ้าฉันรู้ว่าท่านจะไปนะฉันจะห้ามท่านถ้าฉันรู้ว่าท่านจะไปเยี่ยมเยียนภูเขาอัตตูรเนี่ยฉันจะห้ามท่านทำไมล่ะเอาแต่ว่าทำไมเพราะว่าไม่ได้ยินหรือฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้กล่าวไว้ว่าลาตุชัดดุรริฮาลอิลลาอิลาซะลาซะติมะซาญิดมัสยิดอัลฮะรอม ว่ามัสยิดฮะดัลมัสยิดอัลอักซ อการเดินทางไกลโดยมีเจตนามุ่งมั่นที่จะไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่หนึ่งสถานที่ใดไม่อนุมัติเว้นแต่3สถานที่3มัสยิดเท่านั้น3มัสยิดเท่านั้นมัสยิดฮารอมมัสยิดฮะดาเคยไปบ่มัสยิดฮะดาเนี่ยฮะเคยไปบ่ไม่เคยมัสยิดนบีอ่ะมัสยิดมัสยิดชั้นนี้ฮาซานี้ดูใครสับสนมัสยิดฮาซาอยู่ไหนเนี่ยมัสยิดนบีอ่ะนะวัลมัสยิดอัลอักซานูนะที่อยู่มัสยิดที่อยู่บัยตุลมักดิสที่4มัสยิดที่4มัสยิดที่6มีป่ะโอ้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยจัดทัวร์หลายกันเลยฮะอบูไลเทียบเลยไหนๆไปละหมาดแต่ที่นู่นไปละหมาดสักวัดประตูนึงผมก็ไปเนี่ยไหนๆไปแล้วนะก็ขอให้ละหมาดสักวัดประตูนึงทำไมล่ะก็เป็นตะวัดไม่ได้ครับการเจตนาที่จะเดินทางไปละหมาดมัสยิดหนึ่งมัสยิดโดยเชื่อว่ามัสยิดนั้นน่ะมีความศักดิ์สิทธิ์หรือมีผลบุญพิเศษหรือมีอะไรพิเศษเนี่ยเชื่อไม่ได้ทำก็ไม่ได้อ้าวแล้วไปนู่นแล้วเนี่ยสมมติจะไปเซบาจะไปปัตตานีละแวะไปอะนะถึงเวลาละหมาดนี่ก็เข้าไปละหมาดไม่เป็นไรไม่ได้ตั้งใจละหมาดที่ไหนก็ได้มัสยิดซูเซก็เหมือนมัสยิดกลางปัตตานีมัสยิดกลางเยลาเหมือนทุกมัสยิดและอะไรที่ไม่เหมือนกันอะมัสยิดฮารอมแสนเท่ามัสยิดนบี 1,000 เท่ามัสยิดอัคซอมีรายงานว่า500เท่าแต่มัสยิดอื่นน่ะมัสยิดคือเซกับอัลฟาริซุนนะก็26เท่าบัสอีเสียงนบีองค์26เหมือนกัน26 27 25มีสิละทีนี้การที่จะไปนะครับมัสยิดอัคซอใครที่ภูเขาต้นนี้จะมีมัสยิดไปสร้างมัสยิดกันละก็ไปสร้างมัสยิดบางคนไปสร้างมัสยิดข้างบนใครที่จะไปเนี่ยจะได้ไปละหมาดที่นู่นนั้นไม่ได้ไม่ถูกต้องฮารามนะท่านนี้ไอ้เนี่ยก็ได้ทำหนังสือเล่มหนึ่งชั่วทำไมล่ะเป้าหมายคืออะไรท่านนบีต้องการท่านนบีต้องการให้มุสลิมเนี่ยเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยยึดกับหลักฐานหลักการอย่างเดียวความศักดิ์สิทธิ์นี่ก็มีในหลายเรื่องหลายเหตุการณ์หลายสถานที่แต่ไม่ใช่สิทธิ์ของเราที่จะกำหนดว่าสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ใดเนี่ยเราต้องมุ่งมั่นที่จะไปหาที่จะเดินทางไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะอีกนิดอีกหน่อยนะเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นี่มันก็จะเพิ่มพูนจนถึงระดับบูชาทีละนิดเชื่อแล้วก็ไปแล้วบ้านเขาอยู่นู้นบ้านเขาอยู่นู้นอันนี้ภูเขาอัตูร์นะครับที่อยู่ไหนอยู่ซีไนนะอันนี้เชิงภูเขาเหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้อะไรเชิงภูเขาที่70สาวกนบีมูซา70ที่ถูกคัดเลือกจะได้ไปขอความอภัยโทษจากอัลลอฮ์นี่มายืนกันตรงเนี้ยยืนกันตรงเนี้ยและพวกนี้นะที่ขอท่านนบีมูซาที่ขอท่านนบีมูซาให้เห็นอัลลอฮ์ทรงรับการจึงได้รับการลงโทษนะครับดังที่จะรู้ต่อไปเนี่ยอาคารที่อยู่บนภูเขาเลยนะอันนี้เป็นโบสถ์อันนี้เป็นโบสถ์เป็นอาคารของนักบวชอันเนี้ยอัลวาดิลมุกัดดัสตัวลำธารที่อยู่ในเชิงภูเขาอัตูรเนี่ยตรงเนี้ยที่เขาบอกว่ามีต้นไม้เยอะนะฮะอาจารย์ใครมาอัลฮาวีก็บอกว่ามีต้นไม้เยอะแน่นอนเพราะฮาราวีเนี่ยเป็นชาวอาหรับอย่างนี้นี่ก็เยอะแล้วนะต้นไม้อย่างนี้นี่ก็เยอะแล้วแต่สำหรับเราอย่างนี้นี่ก็แห้งแล้งอีสานแล้วฮะแต่ที่นู่นน่ะถือว่าเยอะใช่เพราะที่นู่นน่ะแทบทะเลทรายเกือบทั้งหมดนะครับกับพวกป่านี่ก็จะน้อยและถ้าไปดูแถวบริเวณตรงนี้เนี่ยในเกาะซีเน่ก็จะไม่มีต้นไม้แบบนี้ก็ถือว่ามีต้นไม้เยอะเป็นเรื่องพิเศษเป็นเรื่องที่เด่นนะมองว่ามันเด่นกว่าที่อื่นนะครับนี่แหละที่ท่านนบีมูซาครั้งแรกท ที่กลับมาจากมะดีนเดี๋ยวจะเล่าให้กลับมาจากมะดีนก็ได้ยินเสียงเรียกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตรงนี้แหละในกุรอานเรียกว่าอัลวาดิลมุกัดดัสตัวลัมทานอันศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าตัวรุจานบิลกอร์บีอิซกอดัยนาอิลามูซาอัลอัมรนี่ในซูเราะห์อัลกอซัสวะมาคุนตะบิจานบิลกอร์บีเนี่ยทางตะวันตกของภูเขาจะเป็นลัมทานตรงเนี้ยเช่นเดียวกันเป็นลัมอาจจะมีบ่อน้ำตาน้ำแต่ไม่ใช่เป็นลำธารไม่ใช่แม่น้ำนะแต่นี่ทัศนะหนึ่งบอกว่าอัตตูร์นี่นะไม่ใช่ซีนายละไม่ใช่ตูร์ซีนาไม่ใช่ละตูร์อยู่ที่ไหนก็บอกว่าตูร์อยู่นู่นในยูเยรูซาเล็มอยู่ที่มัสยิดอัคซาทำไมเล่าเขาบอกว่าทัศนะตรงนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่มีระบุในอัลกุรอานนะที่สิที่เกี่ยวกับท่านนบีมูซาและอีซานะครับก็อยู่บริเวณมัสยิดเท่านั้นเขาก็ไม่มีที่อื่นและที่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทัศนะทัศนะที่อ่อนมากแทบจะไม่มีอะไรที่จะสนับสนุนทัศนะนี้เลยยกเว้นเหตุผลนี้บอกว่าไม่มีดินแดนอะไรที่อัลลอฮ์เรียกว่ามีบารักัตมีความจำเริญมีความศักดิ์สิทธิ์นอกจากดินแดนอัลมัสยิดอัลอักซาเขาก็เลยเชื่อบอกว่าเรื่องอะไรไปเชื่อว่าตูร์ซีนะนะเรื่องอะไรไปเชื่อที่ในคุรานระบุว่าตูร์หรืออัลเจเบลสองอย่างไม่มีตูร์ซีนะเนี่ยไม่มีระบุว่าภูเขาที่อัลลอฮ์พูดกับนบีมูซาเรียกว่าตูร์ซีนะถ้ามีในคุรานก็มีระบุว่าตูร์อย่างเดียวหรืออัลเจเบลภูเขาอย่างเดียวคำว่าตูร์ภาษาสุริยานีเนี่ยแปลว่าภูเขาเช่นเดียวกันแต่คำว่าอัลเจเบลภาษาอาหรับแปลว่าภูเขานะครับก็เลยสร้างความสับสนนิดนึงสำหรับนักประวัติศาสตร์แต่ในตาวรานมีระบุชัดเจนว่าภูเขาที่ท่านนบีมูซาคุยกับอัลลอฮ์เนี่ยคือตูรุไซนาอันนี้ชัดๆเลยนะครับก็เลยสับสนว่าที่อัลลอฮ์ระบุในคุรานว่าตูรหรืออัลเจเบลอย่างเดียวเนี่ยพูดถึงภูเขาทั่วไปไม่ได้เจาะตรงเมื่อไม่เจาะแล้วเนี่ยเราก็ต้องตีความว่าก็เลยตีความว่าภูเขาอัลลอฮ์บอกว่าภูเขาพูดบนภูเขาไหนก็ได้แต่ภูเขาไหนที่มีความศักดิ์สิทธิ์นู่นอยู่ที่เยรูซาเล็มแต่เป็นทัศนะที่อ่อนเพราะอะไรครับเพราะมูซาไม่ได้เข้าเยรูซาเล็มเลยท่านนบีมูซาไม่เคยเข้าเยรูซาเล็มท่านนบีมูซาได้รับวะฮีครั้งแรกหลังที่กลับมาจากมะดยันนี่ก็ไม่ถึงเยรูซาเล็มกลับมาจากมะดยันเนี่ยจะได้กลับไปหาฟิรอนนะครับได้ยินเสียงที่ว่าเสียงวะฮีเนี่ยไม่น่าจะเป็นเยรูซาเล็มเพราะอะไรเพราะมะดยันนี่เลยเยรูซาเล็มไปแล้วใกล้กว่าอียิปต์มากกว่าฟิลิสตินนะครับก็ไม่ควรเชื่อครั้งที่สองนี่หลังที่ข้ามทะเลแล้วก็พูดคุยต่ออะไรครั้งหนึ่งนะครับและมีครั้งที่สามเดี๋ยวจะระบุรายละเอียดทีหลังนี่แหละครับภูเขาที่ของเขาสุดนี่นะเราจะได้ผู้หญิงเห็นด้วยอันนี้นะเนี่ยซีเรียมเนี่ยฮาบะบะตุลมัซิลัฟคือภูเขาลูกเล็กนะเด็กวันเดินเนี่ยว่าเดินเป็นที่สูงนิดนึงระดับมันสูงหน่อยเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อันนี้ไม่ใช่มัซิลัฟเนี่ยโดมสีเหลืองสีทองเนี่ยเหมือนโดมสุลานะเนี่ยสาสร้างสมัยคอลิฟะห์อับดุลมาลิกอิบนุมารวานนะเก่าแก่มากและศิลปะนี่สวยงามมากใต้โดมเนี่ยจะมีหินก้อนใหญ่มาเราคนไทยเนี่ยเขาเรียกหินลอยไม่รู้ไปเอามาจากไหนเขาบอกว่าไปนู่นเลยหินนี่มันจะลอยไม่ลอยหินไม่ลอยเป็นหินก้อนใหญ่หินก้อนนี่เนี่ยหินศักดิ์สิทธิ์หินศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรเพราะหินนี้หินก้อนนี้เนี่ยอยู่ตั้งแต่นู่นเลยสมัยท่านนบีอิบรอฮีมในสมัยนั้นในอิบราฮิมสร้างมัสยิดอักซอและมัสยิดอักซอก็อยู่ทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเลยนี่ถือว่ามัสยิดอักซอทั้งหมดเลยเนี่ยแต่อาคารนี้โดยเฉพาะต่างหากอาคารนี้นะที่มีโดมสีเงินนี่แหละคือมัสยิดอักซอนี่แหละส่วนมากเนี่ยพวกโทรทัศน์พวกสื่อเนี่ยจะเอาภาพเนี่ยแต่ว่านี่มัสยิดอักซอนี่ไม่ใช่มัสยิดเขาจะเรียกกุมบะตุซซะฮเราะห์เป็นโดมของหิน หินก้อนหินก้อนนี้นะที่ท่านนบีมายืนบนหินก้อนนี้นำละหมาดบรรดานบีและรอซูลในที่อิสราเอลมีอารอดและจากหินก้อนนี้ในท่านนบีก็ขึ้นมีอารอดไปยังชั้นฟ้าทั้งหลายหินก้อนเนี้ยนะครับเนี่ยโดมอัสซะคราห์นะซะคราห์ไปว่าหินก้อนใหญ่นะครับนี่แหละครับตรงนี้เนี่ยเห็นมั้ยสถานที่ตรงนี้เนี่ยมันจะต่ําเหมือนนะอันนี้เป็นลําธารนะลําธารเค้าเรียกลําธารกอดูรนะที่สูงๆตรงเนี้ยนะสูงๆตรงเนี้ยก็จะเป็นภูเขาภูเขาลูกเนี้ยตรงเนี้ยนี่แหละครับที่เค้าบอกว่าภูเขาอัซไซตูนหรือภูเขาอัตตูรบางทัศนะอันนั้นที่เขาบอกว่าเนี่ยภูเขานี่แหละภูเขาศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ทำไมอ่ะเพราะเป็นภูเขาที่มีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นเขาก็อ้างว่าเป็นภูเขาใกล้ชิดจากมัสยิดอัคซออันนี้ทิศอันนี้ทิศกิบลัตนะกาบากันอย่างเงี้ยอยู่ทางนี้อันนี้กันนี้ก็ทิศตะวันตะวันออกอันนี้ก็ตะวันอ่ะนี่เป็นทางตะวันออกนะครับเนี่ยคือที่ทัศนะที่อ้างว่าเจบัลอัตตูรนี่ครับภาพของเจบัลอัตตูรแล้วนี่ก็เจริญละนี่ในเชิงภูเขานี้นะครับที่พวกคริสต์เขาเชื่อว่าท่านนบีอิสาได้กินอาหารมื้อเย็นเขาเรียกว่าอัลกัชชะอัลอะคีรหรือดีเนอร์ลาสดีเนอร์เรียกลาสอะไรนะลาสซัปเปอร์เขาเรียกอะไรอะข้าวมื้อเย็นนะนะมื้อสุดท้ายทำไมมื้อสุดท้ายก่อนที่จะถูกเข็นฆ่าหรือถูกตรึงตามศาสนาตามความเชื่อของเขาอะนะอะไรนะไม่ก่อนที่จะถูกตรึงแล้วเนี่ยไม่ได้พบลาเชลาฮิฟไม่ได้พบกับสิบของคนนะไม่ได้พบสิบของคนอะไรเลยก่อนที่จะถูกฆ่าและในอาเชลาฮิฟเนี่ยก็เอาลาเชลาฮิฟเนี่ยก็เอาอาหารนี่มาให้แล้วบอกว่าเนี่ยแล้วมีคนหนึ่งในหมู่พวกท่านที่จะให้เบาะแสกับฉันและเหตุการณ์นี้นะที่เขาอ้างว่าเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะถูกฆ่าแต่ในความเชื่อของเราก็มีเหมือนกันมีการกินบุญนะกินอาหารสุดท้ายไม่ต้องหัวเราะกินอาหารครั้งสุดท้ายก่อนที่จะถูกฆ่าแต่เรื่องนี้มีถูกกระบวนในกว่าของเราเนี่ยสุรัตน์อัลมาอิดะห์เป็นมาสักการชนิดหนึ่งนบีมูซาขอให้มีโต๊ะลงมาจากชั้นฟ้ามีอาหารนานาชนิดอันนี้ในความเชื่อของเราอันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่นบีไอซาพบกับสาวกก่อนที่จะขึ้นสู่ชั้นฟ้าแต่พวกคริสต์ก่อนที่จะถูกฆ่าซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เขาเข้าใจผิดนะได้ถูกหลอกไปแล้วกันถูกหลอกมุสลิมก็ต้องรู้ผิดรู้ถูกจะได้ไม่ถูกหลอกนั้นการพูดคุยระหว่างท่านนบีมูซากับท่านมีหลายเหตุการณ์ครั้งแรกเวลาที่ท่านนบีมูซาไปรับคำบัญชาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ครั้งแรกที่เราได้ว่าที่อัลลอฮ์กำหนดให้ท่านนบีมูซาเป็นนบีจะได้ไปเตือนฟิรอูนนะครับและมีการพูดคุยครั้งที่สองก็คือหลังที่ข้ามทะเลแล้วขึ้นไปจะได้รับเตารอจากอัลลอฮ์ลงมาเนี่ยลงมาจากภูเขาตัวแรกก็เจอพวกบนอิสราเอลเนี่ยกำลังบูชาเตวิตบูชาลูกวัวและก็บูชาลูกวัวนี่อัลลอฮ์ก็ลงโทษกับพวกเขานบีมูซาก็บอกว่าเอาคัดเลือก70คนจะได้ไปขอความอภัยโทษจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั่นก็คือครั้งที่สามนะนั่นคือครั้งที่สามว่าอิสวาอัดนามูซาอายาที่ห้าสิบเอ็ดที่เรากำลังเรียนกันอยู่เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์สัญญากับนบีมูซาจะได้พูดคุยจะได้รับอัตตอรอเป็นครั้งเท่าไหร่ครับเป็นครั้งที่สองเรียงเป็นอันดับอย่างนี้นะครับจะได้เข้าใจเพราะถ้าหากว่าอ่านคุรานแล้วก็อาจจะสับสนตกลงว่ามีสามครั้งแล้วนะมีสามครั้งที่ท่านนบีมูซาพูดคุยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮ์ได้บอกว่าทั้งนั้นที่พวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยได้ยึดลูกวัวเป็นพระเจ้าแล้วนี่นะซุ่มมากระซาวนากันกลุ่มซุ่มมา ภายหลังอาฟาอุนาเราก็ให้อภัยเราก็ให้ขออภัยโทษอันกุมต่อพวกเจ้ามินบาบิซาลิกะหลังนั้นหลังเหตุการณ์นั้นละอัลละกุมตัชกุรุนเพื่อจะได้พวกเจ้าขอบคุณขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกครั้งนะที่มุสลิมทำความผิดมุมินทำความผิดแล้วก็เตาบัดตัวแล้วก็ยืนหยัดในเตาบัดของเขาเนี่ยต้องนึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าเหมือนพวกยิวนะ ผิดแล้วผิดแล้วแล้วไม่ได้ผิดยังผิดยังมหันเลยผิดยังชัดเจนยังให้อภัยไม่ได้เลยแต่ก็ให้อภัยข้ามทะเลแล้วก็เห็นมหัศจรรย์พี่น้องคิดดูสิถ้าเราเห็นมหัศจรรย์อย่างเรื่องทะเลเนี่ยโอ้โหคงจะเอาเรื่องนี้พูดตลอดชีวิตเลยนะพูดตลอดชีวิตเลยบางคนนี่นะไปแค่เห็นกาบ้าเห็นมักกะนี่ก็ชีวิตของเขาเนี่ยยอดเยี่ยมแล้วแต่นี่เห็นมาสักการหลายเรื่องไม่ยอมก็ดื้อทุกครั้งนะครับสำหรับมุสลิมและมุสลิมนี่นะครับมีความผิดที่ได้ทำมาแล้วก็อัลลอฮ์ช่วยเลยให้เตาบัดแล้วเตาบัดตัวแล้วนึกถึงพระมหากรุณาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ช่วยนะที่ช่วยให้เรามีโอกาสเตาบัดตัวเพราะอุลามะฮ์เขาบอกว่าโอกาสทองที่มีความสำคัญที่มีความกรุณามากกว่าการที่อัลลอฮฺให้อภัยโทษมีคืออะไรการที่อัลลอฮฺเปิดโอกาสให้เราขอความอภัยโทษนี่เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่าการที่อัลลอฮฺให้อภัยโทษเพราะการที่ให้อภัยโทษนั้นเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺทำได้ทุกเมื่อแต่การที่อัลลอฮฺเปิดให้เราเนี่ยเป็นผู้ขอความอภัยโทษก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่เพราะอะไรเพราะทำให้เรารู้ว่าเราต้องการความอภัยโทษไม่เหมือนกันไงเหมือนกันไหมคนที่ทำความผิดแล้วละอภัยโดยที่ไม่ได้เตาบัดตัวกับคนที่ทำความผิดแต่รู้และขอรู้แก่โทษนะไม่เหมือนกันและตำแหน่งนะอัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮฺไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺมาเขาบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮฺจะอะไรชอบเสียงนะชอบเสียงผู้ขอความอภัยโทษมากกว่าเสียงผู้สรรเสริญมากกว่าเสียงผู้สรรเสริญทำไมอ่ะเพราะเสียงผู้ขอความอภัยโทษนี่นะจะเป็นเสียงที่นอบน้อมมากกว่าผู้สรรเสริญอันนี้จะเป็นบทเรียนสำหรับเรานะครับเพราะอัลลอฮ์บอกว่าละฮัลลักุมตัชกุรูนการที่อัลลอฮ์ให้อภัยโทษแก่พวกเจ้าเนี่ยเป็นเนื้อมาอันยิ่งใหญ่นะพวกเจ้าต้องขอบคุณนะต้องขอบคุณนะคนที่ลืมนะทำความผิดและเตาบัดตัวแล้วเตาบัดตัวแล้วแล้วก็ยืนหยัดอัลฮัมดุลิลละห์เลิกแล้วว่าความผิดนี้เลิกแล้วไม่ทำแล้วเลิกแล้วเนี่ยก็จบแล้วอ่ะไม่จบนะที่เลิกไปแล้วเนี่ยแล้วยังยืนหยัดยังไม่ได้ทำนี่นะอันนี้ก็เป็นเนื้อมาที่อัลลอฮ์กำลังทรงกรุณาให้อยู่เสมอเขาเลิกแล้วใช่ไหมแต่อะไรที่ทำให้เขายังยืนหยัดยังไม่ทำมันยังแน่นยังหนักแน่นอ่ะนี่ก็เป็นเนื้อไม้ชนิดหนึ่งที่อัลลอฮ์กำลังให้ต่อเนื่องอัลลอฮ์ก็บอกว่าละฮัลละกุมตัชกุรุนจะได้ขอบคุณบางครั้งเนี่ยเราก็ลืมตัวนะคนที่ทำความผิดแล้วก็เตาบัดตัวแล้วแล้วก็เห็นคนอื่นทำความผิดก็ชี้คนนั้นไอ้คนนู้นไอ้คนนี้แล้วลืมตัวชี้คนอื่นนี่แหละในเชิงตักเตือนให้ได้ชี้ในเชิงเยอะๆนี่ไม่ได้เชิงเยอะนี่ไม่ได้ فإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون นี่แหละในช่วงที่อัลลอฮ์สัญญากับนบีมูซาให้ไปรับคำบัญชาอัลลอฮ์ได้บอกว่า إذ آتينا ทรงรำลึกขณะที่เราได้ประทานแก่มูซาอัลกิตาบซึ่งคำพีวัลฟุรกานซึ่งสิ่งที่จะให้จำแนกระหว่างความจริงและความผิดอุลามะบางท่านอธิบายบอกว่าอัลกิตาบคัมภีร์นี่ก็คือเตารอตอัลฟุรกานนี่นะครับก็คือคัมภีร์เหมือนกันเพราะด้วยคัมภีร์เตารอตนี่จะจำแนกระหว่างความผิดและความจริงเหมือนกับอัลกุรอานอัลกุรอานเรียกว่าอัลฟุรกานเหมือนกันตะบารักัลลซีนัซซะละอัลฟุรกาน เพราะคำบีตอรากะเป็นคำพูดของอัลลอฮ์คำบีกุรอานก็เป็นคำพูดของอัลลอฮ์แต่สำหรับทุกยุคทุกสมัยนะตอรานี่ก็เป็นคำบีอัลลอฮ์ในยุคของพวกบานูอิสราเอลก็เป็นเรื่องที่จะให้จำแนกระหว่างสัตว์และความจริงอันนี้เวลามันนั่งพูดอย่างนี้นะแต่เวลามาอีกท่านหนึ่งเขาบอกว่าอัลกิตาบเนี่ยคือคำพีและฟุรกานเนี่ยฟุรกานเนี่ยคือเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาสามารถแยกแยะได้จำแนกได้ระหว่างเท็จและจริงพูดถึงอะไรเขาบอกว่าพูดถึงวันที่อัลลอฮ์จำแนกหรือแยกระหว่างบรรดาอิสราเอลกับพวกฟิรเอาน์แยกทะเลไล่พวกอิสราเอลข้ามได้แต่พวกเราข้ามไม่ได้วันนี้เนี่ยเห็นชัดเจนแล้วว่าใครเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์อยากจะให้เขายืนหยัดในแนวทางนี้และใครเป็นผู้ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เห็นชัดเจนแล้วว่าใครเป็นมุมินคือบรรดาอิสราเอลใครเป็นกาฟิรคือฟิรเอาน์ในสมัยท่านนบีก็มีในคุรานอันนั้นเรียกสงครามบัดรเนี่ยเรียกว่าเยาว์มัลฟุรกานเยาว์มัลตะกัลจามาเรียกว่าเยาว์มัลฟุรกานเหมือนกันวันแห่งการจำแนกระหว่างกองทัพของนบีและกองทัพของกุเรชเพราะวันนั้นนะใครที่จะชนะใครที่ชนะมุอ์มินและเป็นสัญลักษณ์ชัดเจนแล้วว่าความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ที่ได้เห็นอย่างเด่นชัดเลยว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้บรรดามุอ์มินชนะอัลลอฮ์จะเรียกว่าเยาว์มัลฟุรกานแต่ถ้าสมาธิมีน้ำหนักมากกว่าว่าอัลกิตาบและอัลฟุรกานนะก็คือคำพีนี่แหละคือคำพีแต่ทำไมแยกถ้ากิตาบเนี่ยคือคำพีฟุรกานก็คือทำไมแยกด้วยมุมด้วยการมองถึงผู้ใช้คำพีเนี่ยอยู่ไม่อยู่คนท่องจำเนี่ยก็มีแต่บางคนเนี่ยอ่านศึกษาท่องจำแต่แยกไม่ได้แยกระหว่างความจริงกับความเท็จไม่เป็นแยกระหว่างกุฟรกับอีมานก็ไม่เป็นแยกระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องไม่จริงแยกไม่เป็นทั้งนั้นที่ศึกษาอัลกุรอานทั้งนั้นที่รู้ต้องท่องจำอัลกุรอานก็มีแต่เมื่อไรเนี่ยถ้าคนมีฟุรกอนฟุรกานนี่หมายถึงว่าไม่ใช่เรียนฟุรกานนะฟุรกานนี่หมายถึงว่าศักยภาพวิสัยทัศน์ของเขาเนี่ยจะมาจากไหนก็จะมาจากการศึกษาอัลกุรอานแต่เป็นพระมหากรุณาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้มีศักยภาพตรงนี้จะได้ยังไงในสูรัตตอบะฮ์หรืออัลอันฟาลจำไว้يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أنفعل التوبان ومن ناموز دان لعيسو تاو تا يمكرين الله تاكين الله تاكهي وكاني مي فرقان ما يدنوا مي ستايب خام في جاي وكاني تمنان دا ينو تنرن دي ناسم جاي تو كون دان تام تو ينوا مي فرقان رتا โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้นะโต๊ะครูมาสอนชาวบ้านบอกว่ามุสลิมต้องรู้ผิดรู้ถูกและเอาเรื่องผิดนี่มาสอนชาวบ้านแล้วบอกว่าเนี่ยถูกชาวบ้านนี่ก็ต้องแย่สิเพราะชาวบ้านนี่จะแย่ยังไงว่าอะไรผิดอะไรถูกถ้าไม่มีฟุรกานนะเอาแพะชนแกะนะนี่แหละความจริงนี่แหละคืออิสลามคนก็ต้องภูมิใจสิเพราะอะไรอะพอก่อนที่จะเขียนชื่อเนี่ยก็ต้องมีอฮะนี่มันออ่างจริงๆนะไม่ใช่ออาจารย์นะออ่างไม่ใช่ออาจารย์คนบางครั้งก็มีดอเนี่ยดอเด็กจริงๆนะไม่ใช่ดอด็อกเตอร์นะมันหลอกภาพลวงเรื่องความรู้เรื่องความจริงเรื่องความถูกต้องนี้ไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งนะไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งอยู่ที่เนื้อหาที่จะมานำเสนอกับชาวบ้านเนี่ยจะได้บอกว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกกันนะเอาพระชมแกะอย่างนี้นะถือว่ามันไม่รู้จะพูดยังไงอะถ้าผู้รู้ถ้านักวิชาการไม่มีจรรยาบรรณไม่มีจรรยาบรรณจ้ะเนี่ยเมาลิดเนี่ยกลายเป็นเรื่องฮาลาลรับตาฮาลาลยังไงเป็นไปได้ไง แล้วก็มีเหตุผลนะนะหลักการก็มีเหตุผลด้วยนะเป็นไปได้ไงไอ้โดยเฉพาะกับคนที่ในอดีตเนี่ยเคยบอกว่าไม่ใช่เนี่ยเป็นเรื่องนี้นะต่อต้านมาตลอดเป็นยังไงถ้าถึงบอกผมไม่ได้ออกนอกประเด็นนะนี่กำลังพูดถึงฟุรกอนกำลังพูดถึงฟุรกอนมีไหมฟุรกอนจะได้จำแนกจะได้ไม่ถูกหลอกอินชาอัลเลาะห์เรื่องฟุรกอนเนี่ยนะจะพูดให้ละเอียดนิดนึงในวันอาทิตย์ที่มุสลิมสงเคราะห์มุสลิมต้องรู้อะไรผิดอะไรถูกจะได้ไม่ถูกหลอกฮะจะพูดเรื่องญิฮาดหน่อยเรื่องเหตุการณ์ที่อิรักเอาฟัตวาฮูละมาที่เขาบอกว่าญิฮาดที่อิรักเนี่ยเป็นญิฮาดที่ดีเลิศระบุเลยชื่ออิรักเนี่ยจะได้มีใครมาหลอกชาวบ้านจะได้ไม่เอาแพ้ชนแกะแล้วเอาฟัตวาเก่าๆนี่มาหลอกชาวบ้านฟัตวาชัดๆของอุลามะเนี่ยญิฮาดที่อิรักเนี่ยดีเลิศและดีที่สุดแล้วเนี่ยนะดิเขาบอกว่าขึ้นนี่ต้องให้ลง ชาร้อนมาแล้วนะ อย่าเอาเรื่องชาร้อนมาพูดนะมันยิ่งขึ้นอีกฮะอัลลอฮฺ لعلكم تهتدون ก็หมายถึงว่าอัลกิตาบคัมภีร์ฟุรกานเนี่ยเป็นเนื้อหาเหมือนกันละฮัลละกุมแต่ใจพวกเจ้านี่มีฮิดายะเรามีอะไรที่ดีกว่าของเขามีกุรอานกุรอานนี่ก็เป็นฟุรกานแสดงว่าฮิดายะของประชาชาตินี่เช่นเดียวกันอยู่ที่ไหนอยู่ที่คัมภีร์อยู่ที่ฟุรกานอยู่ที่อัลกุรอานท่านนบีมูซาสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ได้เตือนพวกบันอิสราเอลในการที่เขาไปบูชาลูกวัวไว้กล่าวมูซาลิกอมีกอมีอินนะกุมซะลัมตุมอันฟุซะกุมบิตติคอซิกุมุลอิจลฟะตูบูอิลาบาริอิกุมฟักตุลอันฟุซะกุมซาลิกุมค็อยรุลละกุมอินดะบาริอิกุมฟะตาบะอะลัยกุมอินนะฮูวัตตะวาบุรเราะฮีมอินตุงดัมลิกขณะที่มูซากล่าวมูซาเนี่ยกล่าวนี่เขามีกล่าวแก่กลุ่มชนของเขาอย่าเขามีโอ้กลุ่มชนของฉันอินนะกุมซะลัมตุมอันฟุซะกุมแท้จริงพวกเจ้านั้นได้อธรรมตัวพวกเจ้าเองฮะซะลัมตุมได้อธรรมอย่างมหันต์เนี่ยคือการที่เรานำตัวเราเนี่ยไปสู่ความหายนะและไม่มีอะไรที่มันหายนะกว่านรกยะฮันนัมและไม่มีสาเหตุใดที่จะเข้านรกยะฮันนัมเนี่ยมากกว่าชีริกแสดงว่าทำไหมทำที่สุดเลยทำนี่ไม่ถึงว่าหายนะคุณทำคนอื่นจะนึกว่าคุณนำความหายนะไปให้คนอื่นนบีมูซาบอกว่าซาลัมตุมมูซากุมทำตัวเองละบิดที่คอริกบีด้วยในการที่พวกเจ้ายึดอิตติคอซเนี่ยเหมือนอิตติคอซตุมนะการที่ยึดอัลอิจลลูกวัวฟาตูบูอิลาบาริกยึดเป็นอะไรยึดเป็นพระเจ้ายึดเป็นอินเทวิตฟาตูบูอิลาบาริกุมตูบูดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงเตาบัดตัวกับเนื้อกับตัวนะครับอิลาบาริกุมยังผู้กำเนิดผู้ทรงสร้างพวกเจ้าฟักตุลูอัมฟุซะกุมวิธีเตาบัดวิธีเตาบัดของพวกเจ้าต่ออัลลอฮ์เนี่ยอุกตุลูอัมฟุซะกุมฆ่ากันเองรายละเอียดในรายงานฮะดีษบางบทและการอธิบายของซอฮาบะห์และตะบะอีนบางท่านบอกว่าอัลลอฮ์สั่งให้บันุอิสราเอลยืนกันเป็นสองแถวแถวหนึ่งที่ไม่ได้บูชาลูกวัวและแถวหนึ่งที่บูชาและสั่งให้ผู้ที่ไม่ได้บูชาลูกวัวเนี่ยให้ฆ่ากันฆ่าผู้ที่บูชาลูกวัวและมีรายงานหนึ่งบอกว่าอัลลอฮ์ทรงให้มีความมืดเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครเห็นอะไรเลยและบอกกับมูซาเนี่ยจะได้อัลลอฮ์รับเตาบาปนี้ให้ฆ่ากันเลยเขาก็หยิบดาบหยิบมีดหยิบอะไรนะฆ่ากันจนท่านนบีมูซาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้ไว้ชีวิตของบรรดาอิสราเอลบางส่วนแม้งั้นนะฆ่ากันเสร็จเลยเขาถึงขั้นนี่บอกว่ากระทำความผิดอย่างมหันต์เลยแล้วก็ลงโทษอย่างมากฆ่าตัว อุกตุลไม่ใช่ฆ่าตัวเองอะนะไม่ใช่เขาเคยบอกว่าอัลลอฮ์จะใช้นักสินิไม่ถึงว่าตัวเองนี่นะกับผู้อื่นเพราะพี่น้องกันเหมือนตัวเองอันนี้เราเคยอธิบายเรื่องนี้ฟักตุลอัมฟุซะกุมบางคนอยากจะฟักตุลทรงฆ่าอัมฟุซะกุมตัวเองเนี่ยแต่ไม่ได้นะตัวเองทรงฆ่าคือพี่น้องของพวกเจ้าเองเนี่ยฆ่ากันฆ่ากันและกันซาลิกุมไคร์ละกุมนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีเลิศสำหรับพวกเจ้าอินดะบาริกุมนะฟะฟูทรงกำเนิดพวกเจ้าฟะตาบะอะลัยกุมด้วยการกระทำของพวกเจ้านี้เขาก็ทำตามนั้นนะเพราะเขารู้สึกสำนึกถึงความดีของเขาความเลวของเขาจริงๆนะเขาก็ทำฆ่ากันและกันฟะตาบะอะลัยกุมอัลลอฮ์ก็เตาบัตไม่ถึงว่ารับความรีดจากพวกเจ้าอินนะฮุวัตตะวาบุรรอฮีมซาจิงนะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ผู้ทรงให้ความรีดผู้ทรงเมตตาเสมอเหตุการณ์เนี้ยจะเกิดขึ้นหลังที่ข้ามทะเลเหมือนกันและเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากและก็เลวร้ายมากในประวัติศาสตร์ของบรรดาอิสราเอลเหตุการณ์บูชาลูกวัวนี่นะครับที่เรามาจากไหนที่มาเนี่ยเพราะบรรดาอิสราเอลเคยอยู่ที่เมืองอียิปต์เนี่ยเป็นร้อยปีหลายศตวรรษอยู่หลายศตวรรษเนี่ยก็ต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างพวกชาวอียิปต์โบราณนี่ก็มีรูปเทวดาเนี่ยนะน่าจะนิดหลากหลายก็เคยบูชาลูกวัวพวกบรรดาอิสราเอลบางส่วนก็เรียนแบบเขาโดยเฉพาะอัสซามิรีเมื่อข้ามทะเลแล้วเนี่ยอันนี้ก็ยุคบรรดาอิสราเอลให้ทำเหมือนเขาหรือเหมือนเคยที่เคยทำนะครับเหตุการณ์นี้ก็จะบ่งชี้ถึงสภาพอีหม่านที่ไม่มั่นคงขององค์การอิสราเอลและจะเป็นบทเรียนสำหรับมุสลิมทุกยุคทุกสมัยทำไมล่ะเราบอกว่าแนวทางซุนนะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดไม่มีแนวทางที่จะอนุรักษ์อิสลามให้บริสุทธิ์ให้ไม่เอี่ยมเสมือนพึ่งมาจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาอะไรอย่างท่านนบีเนี่ยไม่มีเหมือนแนวซุนนะเพราะอะไรเพราะแนวซุนนะจะเข้มแข็งมากในเรื่องบิดอะฮ์เรื่องหลักศาสนาและเรื่องอะกีดะห์เรื่องอะกีดะห์เรื่องหลักอีมานหลักศรัทธาและการต่อต้านบิดอะฮ์เนี่ยจะเน้นมากเรื่องนี้นะครับเป็นมาตรการที่จะรักษาอิสลามให้มั่นคงอีมานให้มั่นคงเรื่องชีริกจะไม่เกิดขึ้นเห็นไหมซุนนะเชื่อในดวงดาวนี่ไหมทำนี้นี่ไม่ใช่ซุนนะนะทำนี้นะไม่ใช่นะไอซุนนะนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าตามเชคเป็นซุนนะนะซุนนะนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าละหมาดซุนริมเนี่ยเป็นซุนนะนะไม่ใช่นะซุนกลางอ่ะไม่ใช่ละหมาดที่ซุนกลางอ่ะเป็นซุนนะนะไม่ใช่นะซุนนะนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าที่บ้านมีตำราของคนนู้นนี่ก็ซุนนะนี่ไม่ใช่ซุนนะนี่แนวทางของใครของนบีถ้าคนที่ยึดมั่นในนามซุนนะนี่ในเรื่องชีริกเนี่ยจะไม่มีเรื่องบิดอะห์เนี่ยจะน้อยกว่าคนอื่นหรือจะน้อยกว่าคนอื่นนะครับนี่เป็นมาตรการที่จะให้เรารักษาอนุรักษ์อิสลามของเรานะครับอย่างเคร่งครัดอีกเหตุการณ์หนึ่งไม่พอในเรื่องลูกวัวพวกบรรดาอิสราเอลก็ Whyบูชาลูกวัวอัลลอฮ์ก็บอกว่าเนี่ยเป็นความผิดต้องฆ่ากันเองเนี่ยจะได้รับความอภัยโทษเขาก็ทำตามนั้นนบีมูซาก็สั่งให้คัดเลือก70คนจากวงวานอิสราเอลจะได้ไปขอความอภัยโทษจากอัลลอฮ์เรื่องนี้ระบุในสุรษอัลอาราฟอัคตารมูซาก็มูซาเป็นรัจุลิมิกาตินะจะคัดเลือกมา70คนเนี่ยจะได้พา70คนเนี่ยไปขอความอภัยโทษจากอัลลอฮ์ก็ไปกับท่านนบีมูซา70คนเนี่ยไปยืนในเชิงภูเขาอย่างที่เราเคยเห็นในเชิงภูเขาแล้วท่านนบีมูซาก็ขึ้นบนภูเขาพูดคุยกับอัลลอฮ์พวก70คนหรือพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยก็ได้ยินเสียงจับๆลงไม่รู้อะไรแต่เขาก็รู้ว่านบีมูซาพูดกับอัลลอฮ์เขาก็บอกกับนบีมูซาว่าอินกุลตุมจงรำลึกพวกเจ้าจงรำลึกกุลตุมพวกเจ้าได้กล่าวพูดกับมูซาย่ามูซาโอ้มูซายามูซาลันนุมินะละกะฮัตตานะรัลลอฮะจะฮเราะตะเราจะไม่ศรัทธาแก่ท่าน เราจะไม่อีมานต่อท่านฮัตตานะรอจนกระทั่งให้เราเห็นอัลลอฮ์อย่างเปิดเผยให้เราเห็นอัลลอฮ์อย่างเปิดเผยเพราะอะไรเพราะเขาได้ยินนบีมูซาพูดกับอัลลอฮ์นะแล้วทำไมนบีมูซาได้ยินคนเดียวเราก็อยากได้ยินเราก็อยากเห็นโดยซ้ำเราจะไม่สักการะเลยจนเห็นเหมือนผู้ช่วยนี่ไม่รู้จะว่ายังไงเรื่องอะไรก็ไม่มีอะไรมากกว่าที่อัลลอฮ์สาบแช่งนะในกุรอานสุรบัลลิจลูกในละดีนคัฟรุมบันิอิสราเอลอาลีซัยดาวูดและอีซาบินมารีทุกสาบแช่งทุกยุคทุกสมัยในบันิอิสราเอลทุกสาบแช่งถ้าถึงวันนี้นี่ก็เป็นประชาชาติที่ถูกสาบแช่งถึงปัจจุบันนี้ยังไงในคำพีของเขาเนี่ยมี เป็นลิง ถูกเรียกการก่อตั้งประเทศอิสราเอลเนี่ยเป็นการสาบแช่งชนิดหนึ่งซึ่งถูกระบุในคำพีของเขาเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันเราจะพูดในหัวข้อเฉพาะเยอะแต่นั้นจะไม่เคยพูดสักทีจะไปด้วยจะได้ทุกเนี่ยจะฮารัตันยังเปิดเผยมาอยากเห็นอัลลอฮ์ยังเปิดเผยฟาคาดัตคุมุสไซกะตุหลังจากที่เขาขอมูซาอย่างนี้เนี่ยอาคาดัตคุมุสไซกะตุยังเปิดเผยแล้วสายพระฟ้าผ่าก็ได้ยึดชีวิตของพวกเจ้าอาคาดัตคุมุสฟ้าผ่านะก็ได้ยึดชีวิตพวกเจ้าขณะที่พวกเจ้ามองดูกันอยู่อาคาดัตคุมุเนี่ยในหนังสือในหนังสือเกือบทุกเล่มมานะจะใช้คำว่าและสายฟ้าเดี๋ยวก่อนสายฟ้าป่าเขาในหลายเล่มนะบอกว่าจะคร่าพวกเจ้าซึ่งเป็นกริยาที่ค่อนข้างไม่ละเอียดคร่าเพราะอะไรเพราะเอาคร่าเนี่ยแปลจากคำจะบอกว่าอัคราดัตกุมเพราะอัคราในภาษาอาหรับเนี่ยไปว่ายึดเอาเขาก็เลยนึกว่ายึดเอานี่หมายถึงว่าคราแต่คำว่าคราเนี่ยมันไม่มีตายหรือไม่จำเป็นว่าต้องตายแต่ตรงนี้นะอัคราดัตกุมสายกันฟ้าผ่านี่มันยึดชีวิตไปเลยเพราะในเหตุการณ์เนี่ยจริงเอาแล้วก็ส่งฟ้าผ่านี่ยึดชีวิตได้ยินเสียงฟ้าผ่านี่ตายกันหมดตายกันเป็นแถวเลยที่จะแปลว่าคราเนี่ยค่อนข้างไม่ละเอียดนะใช้คำว่าฟ้าผ่าก็ได้ยึดชีวิตยึดพวกเจ้าและคำว่ายึดนี่นะก็ตรงกับอาคาซาเนียพอยึดเอาไปนะครับการระหว่างสองเล่มเนี่ยชีวิตเพราะไม่มีอยู่ไม่มีตรงนี้นะแต่มันก็จะเสริมความหมายจะได้ให้สอดคล้องกับความจริงยึดชีวิตของพวกเจ้าวันดูขณะที่พวกเจ้ากำลังเห็นอยู่มีรายงานว่ายึดชีวิตไปครึ่งหนึ่งฟ้าผ่านี้ชุดไปครึ่งไม่ครึ่งกำลังมองดูอยู่นะและทีหลังเนี่ยก็ยึดชีวิตไปอีกครึ่งหนึ่งและฟื้นคืนที่ไม่อีกครึ่งที่ตายไปแล้วเนี่ยให้ฟื้นคืนที่จะได้เห็นอีกครึ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ถูกยึดชีวิตเนี่ยเห็นถูกยึดชีวิตเนี่ยเพื่อจะได้คนที่โดนลงโทษอย่างนี้เนี่ยจะได้กลับไปเล่าให้กับบรรดาอิสราเอลนะครับหลังเหตุการณ์นี้นะครับก็มีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นกับบรรดาอิสราเอลكان أبو جعفر عن كان أبو جعفر الطبري نسب من الطبري نيا بين عندك التابعين ثم من الربيع من رسول الله الذين قالوا أرنا الله جارهم السبعون في بقوا أو موسى فهرؤهن الله ينبت فيني كل كسبكن الذين اختاروا موسى في ذن النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا ما حكدين كان كنبي موسى فسمعوا كلاما خلقين كم فور فقالوا เขาก็เลยบอกว่าลันนุมินะละกะฮัตตานะรัลลอฮ์จาร์เราจะไม่ศรัทธาจนท่านอันนี้หรือให้เราเห็นอัลลอฮ์อย่างเปิดเผยกอลรับบีนัสเขาบอกว่าฟะซัมยูซอตันเขาก็ได้ยินพวกเขาเนี่ยจะจุบคนเนี่ยได้ยินเสียงฟะซอยกูซอยกูแปลว่าชักเลยชักตายเลยละกูลมาตูซอยกูแปลว่าชักเสียงชักจะตายเลยนะครับعبد الرحمن بن زيد أسلم اكتفنا للنسب عبد الرحمن بن زيد أسلم كما هو كران تيت النبي موسى كبن كان يصنع لنا تيت النبي موسى دينام التوراة دينام التوراة لقد مها من زيد فوجدهم يعبدون العجل كفب بن إسرائيل كم لنبوشانه هو ท่านนบีมูซาอามะรุมบิกอดีรมุซีมก็สั่งให้ฆ่าตัวกันเองนะฟะซะกะลูเขาก็ทําตามนั้นอัลเลาะห์ก็ตาบะอะลัยฮิมอัลเลาะห์ก็ตอบัตต่อเขาฟะกาลท่านนบีมูซาก็บอกว่าอินนะฮาดีลอัลวาฮฟีฮากิตาบุลลอฮ์นบีมูซาก็บอกว่านี่นะจารึกเนี่ยหรือแผ่นเนี่ยมันจะมีคัมภีร์ของอัลเลาะห์ฟีอัมรุกุมุลละซีอัมรกุมบิมีกิจการที่พระองค์ทรงบัญชาแก่พวกเจ้าวะนะฮยุกุมุลละซีนะกุมนะและสิ่งที่ต้องห้ามที่พระองค์ทรงห้ามฟะกาลูวะมันยะคุซบิกอลีอันตะฮะเขาบอกว่าแล้วมีใครจะเอาอะบิกอลิกะนี่มีกอลิฟะกาลูวะมันยะคุซบิกอลิกะอันตะแล้วมีใครที่จะรับคำพูดของท่านล่ะท่านพูดอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วใครจะรับคำพูดลาวัลลอฮิฮัตตานัรลอฮ์จะไม่เลยขอสาบานว่าเราจะไม่เชื่อท่านนี่นะจนท่านเนี่ยให้เราเห็นอัลลอฮ์อย่างเปิดเผยฮัตตายัตลุอัลลอฮุอะลัยนาฟะยะกูลฮาซากิตาบีฟะคุซูจนให้อัลลอฮ์เนี่ยเปิดเผยตัวแล้วมาพูดกับเราว่านี่คือคำดีของข้าจงยึดถือพวกบรรดาอิสราเอลนี่แย่กว่านี้ไหมไม่เอาว่าเตารานี่ไม่เอานะจนนั่งเห็นอัลลอฮ์และอัลลอฮ์กว่านี้นะเตาราของข้าเนี่ยจงยึดมั่นไว้ فَمَا لَهُ لَا يُكَلِّمُنَا كَمَا يُكَلِّمُكَ أَنْتَ يَا مُوسَى ทำไมอัลลอฮ์คุยกับท่านแล้วไม่คุยกับเราล่ะทำไมอัลลอฮ์คุยกับท่านแล้วว่ากระอ่าวของอัลลอฮ์فجاءت غضبة من الله فجاءتكم صاعقة بعد التوبة فصاعقتهم فماتوا أجمعين كمي فافع قامي كمي خطعين ثم أحياهم الله بعد موتهم الله تفهم كون شيء ما يكون شيء يتكلم مينة لأن دي كما هو راو تنهين الله لا الله سعن باقى براو ينجد لو نيك توراة فنكا الله تعي خطعين ตาบาดก็ให้เขาตายตายเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็ฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนบีมูซาก็บอกว่าคุดูกิตาบัลลอฮ์อ่ะนี่นะคำบีของอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ลงโทษอย่างนี้แล้วนะเอาสิคำบีของอัลลอฮ์ฟะกาลูลาไม่เอาเหมือนกันทีนี้นบีมูซาก็บอกว่าอายุชัยนะสาวกุมพวกเจ้าเป็นอะไรกันเนี่ยเป็นอะไรบ้างเขาบอกว่าเป็นสิที่เราเป็นเนี่ยเป็นแต่ตายแล้วเป็นไงأصابنا أن متنا ثم أحينا أرو تاي الذي لم تنى ما دين وفين فين شيء منين ما أستجنا لو خنا منين لو مي يعني أنا قال خذوا كتاب الله تونيت كتاب الله قالوا لا ما أعلمهم فبعث الله ملائكة فنطقت الجبل فوقهم الله كسر ملائكة حيوب وخالوط من حيوبون شيسا كوهيت كم في التوراة دوي بنك ก็สุดท้ายนี่ก็ต้องเอาสิภูเขาเนี่ยไม่เอาเนี่ยก็ ตกลงเขาเห็น ไ หมครับไม่เห็นใช่ไหม ไม่เห็นอะไรไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นในโลกดุนยาเนี่ยมีใครเห็นอัลลอฮ์ในโลกดุนยาเนี่ยไม่เห็นอัลลอฮ์แต่นี่ไม่ใช่ตกลงนะอันนี้ไม่ตกลงกันนะอันนี้ที่เกิดขึ้นแต่เราไม่ได้ตกลงอะไรกันนะแต่เราอ่านและเรียนนะไม่ได้ตกลงกันนะแต่เหตุการณ์ถึงมองเห็นเนี่ยมองเห็นอัลลอฮ์มีสองเหตุการณ์จะได้ไม่สับสนบางคนอาจจะสับสนเหตุการณ์ที่ท่านนบีมูซาขอจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เห็นอัลลอฮฺและเหตุการณ์ที่พวกบรรดาอิสราเอลขอให้เห็นอัลลอฮฺนี่สองเหตุการณ์นะเหตุการณ์นี้ในตรงนี้ในสุรทูลบักรานี่พวกบรรดาอิสราเอลที่ขอให้เห็นอัลลอฮฺก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ที่สองในตุกระบุในสุรทูลอัลกอราฟนบีมูซาก็ขอให้เห็นอัลลอฮฺในครั้งนี้เหมือนกันอ๋อแต่นี่ท่านนบีมูซานะกล่าวรับบีอารีนีอันซุรอิไลกท่านนบีมูซาขอจากอัลลอฮ์ให้เห็นอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ก็บอกว่าเจ้าเห็นฉันไม่ได้ แต่ถ้าหากว่าภูเขาลูกนี้สงบอยู่ฮะไม่ได้แตกไม่ได้ระเบิดไม่ได้นะก็เจ้าจะเห็นฉันได้และเมื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาเผยต่อภูเขาอ่ะภูเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็แตกเป็นท่านนบีมูซาก็ชักไปชักนี่ไม่แน่ว่าตายหรือไม่ตายแต่ชักนะสลบฮะสลบ เหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ของบานูอิสราเอลคนละกรณีนะครับแต่ก็ไม่ได้เห็นเหมือนกันไม่ได้เห็นเนี่ยตรงนี้นะถ้าไม่ผิดนั่นก็คือเชิงภูเขาอัตตุรที่มีเหตุการณ์ที่พวกบานูอิสราเอลขอให้เห็นแต่ก็ไม่ได้เห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้มีนักวิเคราะห์หรือคนที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องในยูซานี่เขาได้ตั้งก็สังเกตบอกว่าภูเขาอัตตุรที่ท่านนบีมูซาไปพูดกับอัลลอฮ์บนภูเขาเนี่ย อัลลอฮ์บอกว่าองซุบเอลเซวันมองถึงภูเขาถึงมองที่ภูเขาถ้าภูเขาเนี่ยสงบอยู่ไม่ระเบิดไม่แตกนะก็จะเห็นค่าปรากฏว่าเมื่อละเผยตัวภูเขาก็พังไปหมดนักเขียนคนนี้เขาบอกว่าแสดงว่าภูเขาตุ้นเนี่ยไม่มีเพราะแตกไปแล้วไงแล้วใครที่จะมาชี้บอกว่าภูเขาตุ้นอยู่นี่ไม่ใช่แต่ที่จริงเนี่ยคาดเคลื่อนตรงไหนตรงที่ว่าในอัลกุรอานไม่ได้ระบุเลยว่าภูเขาที่แตกที่ระเบิดที่พังไปเนี่ยคือภูเขาตุรอัลลอฮ์บอกว่าอุมรีจะเบิดเป็นไปได้ว่านบีมูซาพูดกับอัลลอฮ์บนภูเขาตุรอัลลอฮ์ก็บอกว่ามองถึงภูเขานู้นก็ได้ภูเขาอื่นก็ได้อันนู้นน่ะที่ระเบิดที่มันแตกไปไม่ใช่ภูเขาอันนี้จะได้ไม่มีข้อแข่งใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้บทเรียนที่เราจะได้นะครับจากอายะห์ดังกล่าวความโปรดปรานทั้งหมดเลยเนี่ยความโปรดปรานสำหรับประชาชนอิสลามนะพวกยิวเนี่ยถูกประนามถูกสาปแช่งเพราะอะไรเพราะเรื่องการฝ่าฝืนนะประชาชาติอิสลามที่ได้ รักษาไว้ซึ่งคัมภีร์อัลกุรอานโดยไม่ได้บิดเบือนทำไมทุกครั้งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ใช้ให้บรรลุใจยึดในคัมภีร์ดูสิเหตุการณ์หลายครั้งนี้ทุกครั้งเนี่ยมาสักการ์ดังๆเพื่อให้บรรลุใจยึดในคัมภีร์อัตโตระแต่สุดท้ายนี่ก็ไม่ได้ยึดสุดท้ายนี่จะบิดเบือนก็เป็นความโปรดปรานสำหรับประชาชนอิสลามนะครับทั้งนั้นที่เราไม่ได้เห็นมหัศจรรย์เหมือนพวกบรรดาชนทั้งนี้เราไม่เคยเห็นความมิ่งแย่ขนาดไหนนะแต่ก็รักษาคำที่อัลกุรอานรักษาอนุรักษ์หลักการของศาสนาอิสลามไว้ความโปรดปรานอันใหญ่หลวงเช่นเดียวกันที่ประชาชนอิสลามสามารถขอความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในครั้งที่กระทำความผิดบรรดาอิสราเอลทุกครั้งที่กำลังความผิดเนี่ยโดนลงโทษอย่างรุนแรงเลยเช่นต้องฆ่าตัวตายต้องมีรายงานฮะดีษว่าอัลลอฮ์ลงโทษพวกบรรดาชนใครที่จะเตาบัดตัวทำยังไงที่จะเตาบัดตัวนี่ว่าทุกวันที่มีคนทำความผิดทุกวันคนที่ทำความผิดเนี่ยในหน้าบ้านบนประตูเนี่ยจะเขียนว่าคนนี้ทำความผิดและทำอะไรและต้องปฏิบัติยังไงจะได้เตาบัดมีสำหรับบรรดาอิสราเอลความรุนแรงเพราะความดื้อของพวกบรรดาอิสราเอลนี่ทำให้เราต้องระลึกถึงความกรุณาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุสลิมทำความผิดอย่างใหญ่หลวงอย่างมหันต์แต่สามารถกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอตอบะมีใครรู้มีนะอัลเลาะห์ก็ให้ตอบะที่มาในหลักการศาสนาอิสลามส่งเสริมคนที่ทำความผิดนี่นะให้ปกปิดอิสลามส่งเสริมให้คนที่ทำความผิดให้ปกปิดความผิดไม่เปิดเผยและอัลลอฮ์สัตย์แช่งและจะไม่ให้ความอภัยโทษแก่คนที่ชอบเปิดเผยความผิดทำได้แล้วนี่ก็ยังมาพูดยิ่งเลวที่สุดเนี่ยยิ่งเลวเนี่ยคนที่ชอบพูดโดยอวดโอ้อวดเฮ้ยอดีตนะฉันเนี่ยนะพวกเองมีกระจอกพวกเองเนี่ยฉันไม่ได้หรอกไม่เหมือนฉันกับตะกอนอย่างนี้คือก็ต้องบัดแล้วนะแต่เอามาอวดทำไมถ้าเป็นความผิดถ้าเป็นเรื่องเดียวมาต้องบัดแล้วมาบุกติดแล้วบางคนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยเคยทำอะไรในอดีตทำไมต้องมาเล่าให้เราฟังนะครับ ที่เราไม่อวดเรายกเป็นตัวอย่าง ก็อย่าเปรียบบอกว่าตัวเองดิปกปิดบางคนเนี่ยโอ้ลูกจะทำนะคนอื่นนี่ทำกันน้ำแย่เลยนะคนนั้นถามลุงที่อ่านอย่างนี้รุดเนี่ยถามพี่นี่พี่เคยรู้แล้วนะบางคนเนี่ยทำแล้วก็ไม่สำเร็จเราก็มาถามนั่นนี่ฉันเนี่ยเคยอย่างนี้นะเราจะทำให้หนูดูนี่ให้ดูเลยนี่ท ทำไมเราอัลลอฮ์ผิดมาแล้วนี่แล้วก็เราไปเปิดเผยนะยิ่งกว่านั้นนะไอ้พวกนักวรรณคดีนะที่ได้รับการยกย่องจากสังคมอยู่ว่านักวรรณคดีที่จะดังมากเนี่ยคือคนที่เปิดเผยแม้กระทั่งความลับที่สุดนะอัปยศจริงๆอันนี้เป็นความนบีบอกว่าคุลอุมมะตีมุฮาฟะอิลัลมุญาฮิรีนประชาชาติของฉันเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยจะอยู่ในความปลอดภัยจะรับความอภัยยกพวกมุญาฮิรีนที่ชอบเปิดเผยความผิดของเขานะครับบทเรียนของซูเราะห์นี้ก็เรื่องของอายะห์ดังกล่าวในเรื่องชิริกนะครับพี่น้องเห็นไหมพวกบรรดาอิสราเอลที่ถูกลงโทษโดนลงโทษยังเจ็บปวดเนี่ยก็เพราะเรื่องชิริกเรื่องฝ่าฝืนคำบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรื่องชิริกนี่ก็เป็นเรื่องเก่าแก่นะเรื่องเก่าไม่เกิดขึ้นทุกประชาชาติและก็การลงโทษต่อเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเก่าแก่เช่นเดียวกันไม่มีอะไรที่เป็นความเลวร้ายมากกว่าเรื่องชิริกพูดถึงว่าชิริกนี่เนี่ยผลของชิริกเนี่ยไม่ใช่เรื่องการลงโทษที่จะรับเนี่ยไม่ใช่ชิริกเนี่ยมันจะส่งผลในชีวิตของคนที่ทำชิริกด้วยดูสิบ้านเราชิริกไม่เชื่อในอัลลอฮ์หรือตั้งภาคีนะชิริกเชื่อในมนุษย์เชื่อในวัตถุเป็นยังไงกันชีวิตไม่มั่นคงเลยไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีข้อห้ามไม่มีข้ออนุมัติไม่มีอะไรทุกอย่างนี่มันตามเสรีนี่เพราะอะไรอ่ะเพราะไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีพระเจ้าไงฮะเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนบ้านก็เปลี่ยนพระเจ้าไปด้วยฮะเพราะฉะนั้นก็พระเจ้าไม่พอใจพระเจ้าของเขาเพราะอะไรอ่ะเพราะพระเจ้าของเขาเนี่ยไม่สวยแล้ววันนี้เอาไปขายที่ตลาดแล้วไปซื้ออีกตัวนึงฮะมีชื่อพระเจ้าตัวนึงเพราะมันไม่ใช่พระเจ้าจริงๆนะเนี่ยก็สังคมอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรพูดเรื่องนี้เวลาจะต่อต้านโรคเอสนะพูดเรื่องอะไรสุดยอดของเขาอันนี้สุดยอดนี่ก็เรื่องถุงยางอย่างเดียวนะแต่เรื่องที่เกี่ยวกับจริยธรรมเรื่องเกี่ยวกับบาปดีได้ตรงนี้เนี่ยมันจะเสริมมันจะช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้แล้วพอจะมาเตือนจะมาพูดนี่มันก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่มีอิมานไม่มีหลักไม่มีอะไรรับรองนะครับนี่เป็นบทเรียนสำคัญนะครับที่จะทำให้เราต้องระมัดระวังเรื่องชิริกเพราะเป็นเรื่องอันตรายที่จะทำให้ประชาชนอิสลามนั้นตกต่ำและความตกต่ำที่เราประสบเนี่ยก็มาจากเรื่องนี้เรื่องการทำชิริกการตั้งภาคีเรื่องชิริกเนี่ยไม่ใช่เอารูปเจ้าเวทเอาสารเจ้านี่มาบูชานะไม่ใช่นะทุกรูปแบบที่มีภาคีมีผู้อื่นเราเคารพสักการะให้เกียรติให้ความสำคัญในชีวิตเนี่ยเหมือนคนที่อิบาดะห์คนที่สักการะดุนยาสักการะวัตถุสักการะสตังสักการะภรรยาสักการะสามีสักการะรถยนต์นะครับที่จะเป็นชีริกทั้งสิ้นนะครับก็ทำให้ประเทศอิสลามตกต่ำอาเมนขออัลลอฮฺขอเชิญชวนพี่น้องวันอาทิตย์นะครับจะพูดเรื่องอะไรที่ทำให้เราตกต่ำเหมือนกันนะเรื่องจิฮาดนะเรื่องจิฮาดในสังคมเพราะเป็นเรื่องที่ถูกบิดเบือนถูกกล่าวหาอเมริกานะไม่มีใครว่าอเมริกานะแต่คนที่ต่อต้านอเมริกาต่างหากก็ถูกประณามและไม่ได้ถูกประณามจาก CIA นะไม่ใช่ถูกประณามจากมุสลิมมุสลิมไม่มีใครจะด่าแล้วนะไม่มีจะว่าใครแล้วไม่มีแล้วมีแต่ว่าคนที่ต่อต้านอเมริกาคนที่บอยคอตสินค้าอเมริกาต้องสร้างความเข้าใจในสังคมเพราะถ้าหากว่าสังคมไม่รับรู้ตรงนี้ไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกกันนะถูกหลอกแง่เลยครับไปขอเชิญพี่น้องนะครับและเชิญคนอื่นด้วยที่ไม่เข้าใจเรื่องญิฮาดไม่ชี้แจงเรื่องญิฮาดเลยเป็นเรื่องที่ใบเรื่องญิฮาดในคุรานได้ว่าอะไรญิฮาดได้ประโยชน์ตลอดไปว่าอะไรศัตรูบุกยึดแผ่นดินของมุสลิมเนี่ยหน้าที่เราต้องทำอะไรนะจะได้แก้ไขข้อผิดเบือนของนักวิชาการบางคนที่เรียกว่าหลอกชาวบ้านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์